Het NOS-journaal. In Ede krijgen steeds meer huishoudens warm water na een storing bij het bedrijf achter de stadsverwarming. Zondagmiddag ging de kachel uit bij zo'n 2000 huishoudens in het oosten van de plaats. Gisteren werd bij een deel weer warmte geleverd, maar veel minder dan normaal. Warmtebedrijf Ede laat nu weten dat het warmtenet steeds meer op temperatuur komt. Mensen die nog in de kou zitten moeten de komende dag een verschil merken, verwacht het bedrijf. Voor kwetsbare mensen zijn kachels beschikbaar gesteld. Een schuilkelder van Artsen zonder Grenzen in de Gazastrook is gisterochtend geraakt door een granaat. In de kelder in Khan Yunis zaten op dat moment ruim 100 medewerkers van de hulporganisatie. 4 van hen raakten gewond, onder wie een meisje van 5. Zij verkeert in kritieke toestand. Artsen zonder Grenzen weet niet wie de granaat heeft afgevuurd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat de leiders in het Midden-Oosten vastbesloten zijn om te voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas verder escaleert. Blinken is een week lang in de regio. Hij bezoekt verschillende landen. De komende dag is hij in Israël. Een Amerikaanse maanlander die gisteren werd gelanceerd is in de problemen gekomen. Het ruimtevaartuig van het bedrijf Astrobotic heeft niet genoeg brandstof meer door een probleem met het aandrijfsysteem. Het is nu de vraag of het nog gaat lukken om eind volgende maand op de maan te landen. De VS hoopt dat commerciële bedrijven kunnen helpen bij het bouwen van bases op de maan. De missie van Astrobotic is vooral bedoeld om de vlucht naar de maan en de moeilijke landing daar te oefenen. Het bedrijf zegt zich nu te richten op wat er nog wel mogelijk is. Het weer, het is een heldere nacht met min 2 aan zee tot min 7 in het binnenland. Morgen is het zonnig, maar in het noorden trekken wolken over. De temperatuur ligt rond het vriespunt en door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, de dood is voor velen een lastig onderwerp om over te praten, misschien zelfs een taboe. En toch gaan we het vandaag proberen om een antwoord te vinden op de vraag: wat als het je laatste nacht zou zijn? Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Later vandaag start het 10e seizoen van het populaire programma Over Mijn Lijk bij BNN VARA op NPO 3. En daarin worden 5 jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn gevolgd gedurende de laatste maanden van hun leven. En ja, dat wierp bij ons op de redactie de vraag op: wat als het onze laatste maanden zouden zijn? Hebben we daar wel genoeg aandacht voor een mogelijk levenseinde? Wat heb je nodig om de dood zo mooi mogelijk te maken? En welke lessen kunnen we trekken uit de laatste fase van onze levens? Daar ga ik over praten met Joep van der Geer. Joep is werkzaam in de palliatieve zorg. Dat is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Hij is geestelijk verzorger in een hospice en hij begeleidt allerlei verschillende mensen mentaal bij de laatste fase van hun leven. En voordat we gaan praten wil ik wel even zeggen: we praten deze nacht dus veel over de dood. En denk je deze nacht aan zelfdoding, neem dan 24 uur per dag en dus ook deze nacht een gratis en anoniem contact op met 113 zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chat op 113.nl. Joep van der Geer, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Je hoort het, ik ben een beetje verkouden, dus help me er doorheen deze nacht, maar dat komt vast goed. we gaan het deze nacht hebben over het einde van je leven, over de dood op een bepaalde manier. En ik vind dat zelf best wel een ingewikkeld, misschien zelfs eng onderwerp. Heb jij dat ook? Vind jij het een eng onderwerp? Dat vond ik. Ja? Ja, dat, ik werk al een heel aantal jaren in de palliatieve zorg. En ik dacht dus inderdaad zoiets van: nou ja, eigenlijk kun je mij daar letterlijk en figuurlijk nu dus ook midden in de nacht over wakker maken. En daar kan ik over in gesprek. Maar toen ik laatst een training deed voor vrijwilligers in dialoog in Utrecht, die gesprekken over de consultatie met de dood wilde aangaan met mensen, moesten we ineens in een soort lijn staan van hoe makkelijk praat je erover. Ja. En ik dacht, nou, ik ga helemaal aan tent staan. En ze kunnen mij 's nachts ervan wakker maken. Bereikbaarheidsdienst in het ziekenhuis gehad en ook. En ineens stond ik naar de andere kant van de lijn te denken. En toen dacht ik van, maar potverdorie, toen ik 23 was, toen woonde ik in een studentenflat. Met twee persoons eenheid woonden daar. En nou, in dezelfde gang woonden vrienden, huisgenoten, zeg maar. Waarvan dat meisje, die jonge vrouw, dus ziek werd. Wij zijn één keer in het ziekenhuis geweest. Mijn toenmalige, mijn vrouw, we waren al getrouwd op dat moment. En daarna hebben we het eigenlijk laten afweten. Dus toen vond ik dat ook letterlijk doodeng. Ja. En toen ze overleden was, zijn we die vriend toch nog wel gaan opzoeken. Maar toen zei hij terecht, je bent te laat. Ik bedoel, we hadden toen wat aan je gehad. Lijkt me hard om te horen. Dat was het ook. Maar het was inderdaad wel. Het was ook wel heel goed en terecht dat hij dat. En eerlijk dat hij dat, dat zei. Maar het is niet zo makkelijk als je er niet vertrouwd mee bent. Mm-hmm. En door mijn werk ben ik er vertrouwd mee geraakt. Ja. Toen ik voor het eerst in de gezondheidszorg. Ik heb eerst als predikant gewerkt in Franeker. En toen ging ik de gezondheidszorg in. Maar toen raakte ik ook onder de indruk van de levenservaring die hele jonge ziekenverzorgenden, die van met 17 als het ware gewoon in het verpleeghuis aan de slag gaan. De levenservaring die zij opdoen in de confrontatie met de dood. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk hele wezenlijke ervaring in het leven. Dus het biedt je ook wat in die het zin? Het biedt je ja. wat. Het biedt je heel veel. Ik vond dat het. Ja, je zag dat soms geïllustreerd in het feit dat. Als er dan mensen. Ik werkte toen in een verpleeghuis. Voor psychogeriatrie, zoals het heet. Waar mensen woonden. Die ernstig dement waren. Mm-hmm. En als die in een stervensfase kwamen. Had je het op dat moment dus ook wel over tachtigers en dergelijke. Dan stonden daar kinderen naast die iets van 60 waren. Ja. En die vroegen aan die jonge meiden van is dat normaal, die ademhaling, dit en dat. En die jonge meiden waren er dan al vertrouwd mee. Dus ja. in de scholingen die ik toen met hun deed, zei ik ook van realiseer je hoe uniek de levenservaring is die jullie op deze leeftijd al opdoen. Door inderdaad vertrouwd te raken met een van de grootste mysterieën en tegelijkertijd diepe levenservaring, namelijk de dood. Laten we daar deze nacht dan ook gewoon een stukje ervaring mee opdoen. Kijken of we daar een beetje uitkomen, Joep. Jij bent geestelijk verzorger in een hospice. Voor de mensen die niet weten wat dat is, wat houdt je werk precies in? Wat ik doe, ik ben lid van het team daar. Mm-hmm. We hebben een klein hospice, dus ongeveer 7 bedden. Mm-hmm. Appartementen, zoals je dat zou kunnen noemen, kamers. Appartement is wel een heel groot woord ervoor. En ik probeer bij alle patiënten kennis te maken. Soms lukt dat niet, omdat sommige mensen al zo slecht binnengebracht worden dat gesprek eigenlijk al niet meer mogelijk is. Maar in principe ben ik er voor die patiënten en voor hun naasten. En lid van het team om met elkaar na te denken over hoe bieden we goede zorg aan deze mensen, aan de patiënt en hun naasten, op 4 dimensies. Want die palliatieve zorg is, zou ik maar zeggen, zorg waarin 4 dimensies gedacht wordt. Mm-hmm. Wat zijn die dimensies? Ja, de lichamelijke dimensie, zoals je zult begrijpen. De psychische en de sociale, maar ook de spirituele dimensie. Het vlak van zingeving en spiritualiteit, levensbeschouwing, existentiële. Er zijn allerlei woorden die elkaar net overlappen. Ja. Maar binnen de. Is dat ook, want je geestelijk verzorgen. Ik vroeg me ook af, waar staat dat woordje geestelijk voor? Raakt dat dan vooral aan die spirituele kant van de behandeling, zeg maar? Ja. Ja. De term geestelijk verzorger is eigenlijk een term die in de 60er jaren gemunt werd. Mm-hmm. Om het zou maar zeggen, wat. Toen had je ziekenhuisdominees of een ziekenhuispastor van katholieke huizen. Er waren humanistisch raadslieden. Inmiddels is de kaart veel diverser geworden. Maar om een gemeenschappelijke beroepsterm te hebben die neutraal was voor vanuit denominaties, vanuit verschillende geloofsrichtingen, werd de term geestelijk verzorger geïntroduceerd. En de term geestelijk verzorger, die moet je even de geestelijke gezondheidszorg, dat gaat over psychiatrie en psychische aandoeningen. Dat is een beetje verwarrend in die zin. Maar dat is het dus niet. Het gaat eigenlijk in eerste instantie over het normale geconfronteerd worden met alle dingen die er in het leven gebeuren en hoe je daar tegenaan kijkt. Wat jouw levensbeschouwing als het ware is. Ja. En die kan religieus van aard zijn. Maar het heeft ook hele alledaagse kanten. Maar daar heb je het dus over met mensen die in dat hospice binnenkomen, die dus ongeneeslijk ziek zijn. Dat soort gesprekken. Ja. Van de kennismaking is van, u bent hier nu een paar dagen. Hoe is het om hier te zijn? Wat gebeurt u? En eigenlijk probeer ik dan inderdaad iemand te leren kennen. En op basis van haar of zijn eigen levensbeschouwing te zoeken van welke bronnen heb je op dit moment nog tot je beschikking. Ja. En waar ontleen je betekenis en zin aan? Ja. Waarom ben je het gaan doen, dit werk? Ja, dat is een goeie. Ik ben ooit theologie gaan studeren, omdat de grote vragen van het leven is dat ik mijn eigen antwoorden daarop wilde vinden. De antwoorden die ik in de kerk trof, zou ik zeggen, niet altijd bevredigde. En zoiets van, ja, dat zijn de grote vragen in het leven. Daar wil ik eigenlijk wel antwoord op hebben. En ik ben uiteindelijk in een lokale gemeente eerst gaan werken om te ontdekken van, wat is nou de waarde van de theologie die ik meegekregen heb? En voor mij is dat breed. Ik bedoel, ik ben protestant, maar ik heb gestudeerd met katholieke studenten, met oud-katholieken, met baptisten. Waarom ik het... Ik raak even van mijn draad af. Ik zat even, waarom je bent gaan doen wat je doet. Waarom ik uiteindelijk hierin terechtgekomen ben, is omdat ik dus mijn eigen antwoorden wilde vinden. En omdat ik dus in Franeker ben gaan werken van, laat ik eerst dan eens met mijn theologie gaan kijken bij een gewone gemeenschap, een lokale gemeenschap, die met die traditie door het leven wil gaan. En hoe kunnen we dan inderdaad daaruit putten, als de grote dingen ons gebeuren? Als we kinderen krijgen, als we onze liefde willen vieren, als we inderdaad ook ongeneeslijk ziek worden. En of acuut overlijden. Of op hoge ouderdom, toch eigenlijk het steeds minder kunnen. Hoe ga je daar dan mee om? Ja. Welke antwoorden kunnen we dan vinden? Ja. En van daaruit heb ik de stap op een gegeven moment gemaakt naar de gezondheidszorg. Eerst in de psychogeriatrie, chronische somatiek, verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg. En dus nu in het hospice. En nu in het hospice. Ja. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd of je die antwoorden op die vraag hebt gevonden. Daar komen we vast nog wel over te spreken. Wat ik me ook nog afvroeg, of eigenlijk, ja, maar misschien is dat ook omdat ik het dan een eng onderwerp vind. Je bespreekt de dood met je patiënt. Je bespreekt de levensbeschouwing, zoals je net zei, met je patiënten. Maar het gaat toch allemaal over het einde. Het lijkt me moeilijk om te parkeren als je daarna weer in de auto terug naar huis stapt. Nou, weet je, toen ik in dit werk begon, was de term stervensbegeleiding. Klonk vaak. Oh, je bent met stervensbegeleiding bezig. En dat klinkt eigenlijk ook weer een beetje uit jouw vragen. Van, je bent voortdurend met de dood bezig. Ja. Toch is dat in de praktijk eigenlijk niet zo. Want waar we het vooral over hebben, is het leven. Dus het is eigenlijk een verkeerde aanname van mij. Als je in een hospice opgenomen wordt, dan is het duidelijk. Dan weet je dus inderdaad dat je binnen niet al te lange tijd zult overlijden. Dus die wissel heb je al wel genomen. Maar als het dan gaat over hoe breng ik deze tijd door, hoe ga ik om met dat ik steeds minder kan en daarin steeds nieuwe balans moet zien te vinden, dan zoek je ook meeste tijd in het leven en in iemands biografie. Mm-hmm. Van waar heb je kracht aan ontleend? Wat zijn jouw bronnen? En is dat dan ook wat die mensen op dat moment juist zoveel kracht geeft? Dat jij daarna vraagt en dat je dat gesprek met ze voert? Ja, dat is als mensen over die bronnen praten, dan worden ze als het ware weer actief. De mensen worden niet actief, maar die bronnen worden weer actief. Ook al kunnen ze dat op dat moment niet uitvoeren. Mm. Iemand die, zal ik zeggen, dat kunnen de katten thuis zijn. Hè? Iemand die dus inderdaad alleen woonde en voor wie de katten heel belangrijk waren en die ze dus moest overdragen aan een ander. Maar over die katten vertellen en de rust die het gaf dat ze wist dat het een goed adres had. Dan heb je het over het leven. Dan heb je het op dat moment over waar iemand waar ze zich mee verbonden voelde. Ja. En dat activeert die verbondenheid als het ware weer. Terwijl die verbondenheid ook juist ontbreekt. Mm-hmm. Weg afbrokkelt. Ja, want dat is eigenlijk tegelijkertijd bespreek je dat omdat het einde nadert. Ja, ja, ja. Het is wat je vaak doet is dat je probeert bij te dragen, wat ik vaak doe, aan het binnenhalen van de oogst. Dat moet je uitleggen. Ja. als mensen dus inderdaad door hun ziekte gedwongen zijn om niet alleen te kijken van hoeveel tijd heb ik nog, maar ook terug te kijken, dan maken ze toch de balans op van hun leven. Mm-hmm. En niet heel plus minnen en van waar kom ik nou uit? Ja, het was een goed leven, het was een slecht leven. Maar je kijkt toch terug. Mm-hmm. En ik ga ervan uit dat, en ik merk dat ook inderdaad, dat wanneer je de oogst, dat je toch wat oogst kunt binnenhalen. Mm-hmm. Dat het makkelijker maakt om de levensdraad los te laten. Ja. Omdat je dan ziet van, oh, dit heb ik allemaal gedaan. Kijk hoe mooi het was. Is dat het? Ja. Ja. En of, maar ook van hoe verschrikkelijk het was. En mm-hmm. Sommige dingen die dus inderdaad verschrikkelijk waren, ook die worden natuurlijk verteld. En dan is het ook de erkenning dat pijn gedaan heeft. Of dat inderdaad iemand beschadigd heeft. En elke, die erkenning is ook een soort oogst. Dus het gaat niet alleen maar over de mooie dingen soms. Het gaat ook soms over de pijnlijke dingen. Ja. Maar het is toch de balans opmaken. Klinkt boekhouderachtig. Maar dus de oogst binnenhalen vind ik een mooiere term. Hoe is dat voor jou dat je dan toch kennis maakt met iemand die waarschijnlijk niet meer lang te leven heeft en dan wel helemaal in die persoons levensverhaal moet duiken? Is dat, hoe is dat? Hoe doe je dat? Het is een kwestie van toegelaten worden, hè? Ja. Het is voorzichtig kennismaken. En kijken of je dus inderdaad vertrouwen kunt wekken. En of iemand zich opent voor jou. En dat is ook niet iets wat je kunt afdwingen. Er zijn ook mensen die iets hebben van, ik wil niet met de geestelijke zorger in gesprek. Die sluiten dat echt helemaal af. En dat, ja, dat, er zijn enkele mensen die dat inderdaad iets hebben van, omdat ze eigenlijk niet met een ander in gesprek willen. Echte Einzelgängers, zou ik maar zeggen. Of mensen die juist aan kerken of geestelijke leidslieden negatieve ervaringen opgedaan hebben. Dus iets van, nee, daar wil ik absoluut geen contact mee hebben. Ja. Nou, probeer ik daarbij altijd uit te leggen van dat wat wij doen is mensen begeleiden op basis van hun eigen levensovertuiging. Ja. Ik bedoel, ik heb wel een rugzak en die is in mijn geval dus inderdaad vanuit de christelijke traditie gevoed. Maar ik haal er alleen maar wat uit als dat past bij mijn gesprekspartner. Ja. En, maar er zijn mensen die er inderdaad zitten van, nou nee, ik wil daar verder niet over praten. En het is ook niet dat ik, zal maar zeggen, erin duik. Hè? Wat ik probeer is ook te letten op allerlei hele alledaagse uitingen. Zoals? Wat? Nou ja, een van de. Voor als ik scholing geef, dan gebruik ik een zinnetje waarbij ik vertel hoe iemand, hoe een oudere man bij de dokter komt en uiteindelijk doorkrijgt dat hij dus inderdaad echt ongeneeslijk ziek is en zal gaan sterven. Het zinnetje van. Dus ik kan mijn caravan wel verkopen, dokter. En aan dat zinnetje. In dat zinnetje kun je dus inderdaad iets horen wat iemand zegt over zijn lichamelijke toestand, hoe die dat duidt, wat voor emotie daarin te horen is, wat hij over zichzelf zegt, maar ook wat hem letterlijk of figuurlijk heilig is in het leven. En heilig met een kleine H, of heilig met een grote H. In dat zinnetje kun je dus inderdaad horen dat dat iemand, ja, zeg maar, met zo'n aan die caravan eigenlijk alleen al van wat dat voor iemand opent aan ervaringen en dingen waar hij van genoten heeft. Ja, en dan weet jij van misschien moet ik het gaan hebben over zijn vakanties in Zuid-Frankrijk waar hij met zijn caravan vaak naartoe ging. Bij wijze van spreken. Wat voor caravan was dat? Ja. Oh, zo begin je dus. Ja, ja. Ja. En dan wordt het echt, ja, dan wordt het in die zin. En dan opent zich iets, hè? Bedoel je, is dat wat je bedoelt met openen? Ja. En toegelaten worden. Ja. En als dat dan gebeurt, dan mag ik het nog steeds niet diepen of graven noemen. Dan is het nog steeds. Verkennen, ja. Ja. Ja. Ja. In mijn beleving is het zo dat mensen zich iets van hun innerlijke landschap laten zien. Ja. En dat ik met zo'n stukje op mag lopen en mag vragen van, goh, wat betekent die caravan inderdaad voor je? Mm. En ik zie daar een berg waar iets achter zit. Wat is daar? Ik mag er naar vragen. Ja. En mensen hebben zelf inderdaad, houden de regie over waar hebben we het wel over en waar hebben we het niet over. Wat ik me dan afvraag, zijn er thema's die soort van terugkomen bij mensen die je spreekt? Niet iedereen houdt van caravans, maar. Nee. het gaat altijd over de mensen die het meeste dierbaar zijn. En soms ook bij oudere mensen over diegenen die al weggevallen zijn. Over partners, over kinderen, als ze kinderen verloren hebben. En het gaat over wat ze in het leven hebben kunnen doen, wat ze hebben kunnen bijdragen. En ja, gemiddeld gaat het bij mannen vaker ook over wat ze in hun werk hebben. Ja, dus wat dat betreft, als mannen niet meteen over emoties of andere dingen openen, dan moet je het over het werk hebben. Dan bijl ik een beetje zo van, wat heb je gedaan? Ja. En dan komen er dingen uit. En ja, weet je, de timmerman vertelt iets heel anders dan de hoogleraar. Ja, tuurlijk. Maar dat ze, wat ze hebben kunnen bijdragen, wat ze hebben in de wereld hebben kunnen zetten, dat heeft betekenis voor ze gehad. En ja, dan is het heel gegeneraliseerd... zodat mannen wat dat betreft meer gericht zijn op de materiële of de dingen die ze hebben kunnen doen of kunnen bereiken. En dat vrouwen dat in andere thema's vertellen. Wat voor thema's? Ja, meer in de verbinding, in de relaties. En meer op het vlak van relaties en verbindingen. Als het dan gaat over die mensen die je lief hebt gehad, volgens mij zeggen we daar altijd tijdens het leven veel te weinig over. Tenminste, dat is mijn ervaring. En dan misschien merk jij dat daar toch heel veel waarde aan gehecht wordt. Merk je dan ook een soort van gevoel van spijt soms? Want daar zou ik dus heel erg bang voor zijn. Dat ik dan daar ben en met jou praat en soort van op ga biechten wat me allemaal spijt van dit jaar. Of van dit jaar, van dit leven. Nou ja, werkend in een... Kijk, in een hospice... Ik heb ook in het ziekenhuis gewerkt, hè, tot een paar jaar geleden. En daar maak je mensen mee, dus in de crisis... van waarin ze iets ernstigs meemaken... en waar ze wellicht van kunnen genezen en weer verder kunnen. En daar heeft het nog zin om spijt te hebben. Maar ik denk dat in het hospice is... als je in een hospice opgenomen wordt... dan is het doorgaans, heb je die wissel al wel genomen... van oké, dat heeft geen zin meer om spijt te hebben. Wat doe ik nu? Hoewel sommige mensen ook echt heel kort daarvoor... te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Ja. En dat ze, gaat die schakel toch snel om? Als het heel kort is niet. Ja. Het komt met een zekere regelmaat voor dat mensen enkele weken daarvoor... te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. En dat is dus... Ja, er wordt vaak gesproken over een rollercoaster... maar dan heb je het over bijna een vrije val, hè, waar mensen in terechtkomen. En dan is het... Dan... En dat is een vrije val die jij zo goed als mogelijk... probeert op te vangen op zo'n moment. Als team. Ja. Als team. Want dat is het, inderdaad wat je echt in een hospice echt met elkaar doet... De artsen, de verpleegkundigen en vooral ook de vrijwilligers, doe je dat met elkaar. En daar is ook de kunst en de mensen die in die palliatieve zorg werken, die hebben ook meer dan sommige anderen in de zorg, leren denken in die vier dimensies. En zijn niet bang om over wat van betekenis is en over waar mensen zin aan ervaren of wat mensen geloven. Om daar naar te vragen. Ja. Omdat we weten dat gewoon inderdaad echt van belang is in die fase. Is dat wat er bijvoorbeeld op persoonlijk vlak of in de familiekring of vriendenkring, als het gaat over de dood, juist overgeslagen wordt? Dat soort toch diepere vragen, als ik het zo mag noemen? Nou, ik denk dat in onze Nederlandse samenleving praten over geloof en levensbeschouwing lange tijd behoorlijk taboe geweest. Ja. Dat is iets wat ook in media en aan tafels van talkshows en dergelijke nauwelijks aan de orde kwam. En als het kwam, dan was het echt zoiets van, nou ja, dat is voor oude mensen of voor mensen die er nog in geloven, weet je. Maar dat is gelukkig wel iets aan het veranderen. En ik denk dat dat het wel iets meer erover mag gaan, laat ik het zo zeggen. Ja. Zullen we er zo over doorpraten? Zullen we eerst even naar muziek gaan? Want je hebt ook muziek meegenomen deze nacht. Daniel Loewes. Ja. Wat vind je zo mooi aan zijn muziek? Hou ik sowieso van de diverse... troubadours, om het nou maar zo te zeggen, waar ik hem ook onder schaar. Een G. Reinders uit Limburg, een Piet Wilkens uit Friesland. En noem ze maar op, met verschillende tongvallen en talen. Daniel Loewes is ook wel iemand die prachtige teksten schrijft. Prachtig lied ook over wie niet hoeft te wachten bij de hemelpoort. Dat is ook een mooie van hem. Ja, deze is Holt voor op het deze vuur. Holt voor op het vuur. Houd voor op het vuur. Houd voor op het vuur. En de tekst vind ik prachtig. Uiteindelijk draait het om de liefde. En daar moeten we altijd aan blijven werken. Dus ik bedoel, wat dat betreft... Ik sluit het wel aan bij de vraag die je daarnet stelde. Ja. Dan hebben we het te weinig over... Nou, we kunnen het nooit te weinig hebben over de liefde. Ja, luister maar wat beter dan naar Daniel Loewes. We gaan luisteren. Toen je klein waren, dacht hij er nooit bij na. Als het koud was buiten, dan was het binnen warm. Maar nou moet je het zelf doen, het blijft starms koud. Hij zitten blieven zonder te stoken. Hij kan niet drukken als de deur hem liggen. Dan moet het bos in, soms diep het bos in. Verhalt, verrap het vuur. Verhalt, verrap het vuur. Vloerverwarming, afzifie. Doch giet het niet in me. Dat bedoel ik niet meer. Liefde de liefde, daar komt het op aan. Als dat vuur die altijd maar brand blijft. Hij niet terug en als de deur hem liggen. Dan moet je pas in, soms diep het bos in. Verhalt, verrap het vuur. Verhalt, verrap het vuur. Want de vlam mag niet uitgaan. Smulden mag best, als het maar aan blijft. Als het vuur maar aan blijft. Dus op zoek naar halt. Want anders wordt het koud. Duister weten, maar trek je niks aan van wolm en beren. En beter bescheiden of domweg te lui, dan giet het mooiste halt naar de verkeerde. Maar hij niet deugen als de deur hem liggen, dan moet je pas in, soms diep het bos in. Verhalt, verrap het vuur. Verhalt, verrap het vuur. Waar de vlam mag niet uitgaan. Smulden mag best, haast maar aan blijf. Haast vuur maar aan blijf. Dus op zoek naar halt. Waar anders wordt het koud. Je moet op zoek naar halt. Waar anders wordt het koud. Op zoek naar halt. Waar anders wordt het koud. Smeulen mag best, als het vuur maar aanblijft. Prachtige zin. Precies. Ja, het zit vol prachtige zin in dit nummer trouwens, maar... Ja, ja. Ja, dus ik denk dat... als we teruggaan naar een vraag die je eerder stelde van... het is moeilijk om op het over... Het is niet makkelijk om het over de dood te hebben. Mm. En als de dood zich aandient bij een ander... dan is het moeilijk om er naartoe te gaan. Dan zijn er drempels. En dan weet je niet wat je moet zeggen. Maar als inderdaad, ook op dat vlak... als het dan even smeult bij jezelf... dan is het niet erg dat het smeult. Maar ik bedoel, hou dat vuur aan. Hou die verbinding aan. En ga er wel heen, zou ik inderdaad zeggen. En ik bedoel... Je vertelde net een verhaal, en daarmee begon je eigenlijk... dat je er niet naartoe bent gegaan. Naar degene die het op dat moment nodig had. Ja. Heeft dat je dan... Ja, misschien zelfs gebracht waar je nu bent, uiteindelijk? Deels. Het inderdaad is van, je moet het niet uit de weg gaan. En dan kwam ik natuurlijk in werk, aanvankelijk eerst als predikant... waar je ook met de dood te maken hebt. Ook met geboorte en met trouwen en alle mooie dingen. Maar ook met de dood. Mm. En uiteindelijk is mijn ervaring dat je in de nabijheid... van de dood, dus zeg maar zeggen, als het sterven dichterbij komt... dat je daarin heel veel kunt leren van elkaar. Degene die weet dat het einde nadert... die is op een weg die je niet... die je maar gedeeltelijk kunt delen. Het is alsof je, zeg maar zeggen, op de snelweg... op de strook ernaast zit en de hoe zeg je dat? De vangrail zit ertussen. Je kunt niet meer zelf... Je rijdt nog wel parallel, maar je kunt niet meer op dezelfde rijbaan. En dat heeft een zekere weten dat je doodgaat. Sterven is uiteindelijk eenzaam. Je gaat het alleen, het laatste stuk. Mm-hmm. Maar in die tijd daarvoor is er zoveel van... diegene te leren, maar ook van elkaar te leren hoe je daarmee omgaat, dat wegblijven daar doe je jezelf tekort mee. En in onze cultuur, in de westerse cultuur, was de dood heel vertrouwd, maar is de dood eigenlijk steeds meer gemedicaliseerd. Mm. En ik vertelde daarnet over inderdaad 60ers of 70ers die in het verpleeghuis kwamen en nog nooit bij een stervend iemand waren geweest. En dan aan die jonge meiden vragen van, is dit normaal wat er nou gebeurt? Dat was natuurlijk een eeuw geleden niet zo. Want iedereen stierf in de omgeving waarbij kinderen en anderen nog gewoon eromheen liepen. Maar weer vertrouwd raken met de dood, dat doen we dus alleen maar door het inderdaad niet te ontwijken, maar elkaar wel op te zoeken. Ja. En toch die drempel maar over te gaan. En nou, natuurlijk is het ook zo dat als iemand weet dat hij heel erg ziek is, dat mensen ook vertellen dat ze ervaren dat mensen op straat of in de supermarkt niet meer weten hoe ze moeten reageren. En dergelijke. Ja, nou ja, dat is inderdaad daar een teken van. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar overkomen door wel over de drempel te gaan. Ja, ja. Nu is er een campagne gestart, Ongeneeslijk niet uitbehandeld. Die werd volgens mij afgelopen week gelanceerd. Is dat dan ook eigenlijk de kernzin, ongeneeslijk niet uitbehandeld? Dat een soort maatschappelijke misvatting is? Ja. En dat we dus het gesprek over de dood misschien daarom ook ontwijken? Ja. Kijk, binnen de zorg is het soms ook lastig. Er wordt artsen wel verweten dat ze inderdaad telkens allerlei en maar door blijven behandelen. Dat vind ik in een heel aantal gevallen niet terecht. Want ik bedoel, mensen komen naar een dokter met onuitsprekelijk, dokter, doe iets. Niet van dokter, laat iets. We hebben de afgelopen decennium is er echt best heel veel gedaan onder artsen en verpleegkundigen om ook te kijken van, moeten we wel alles doen wat kan? Dus ook moet alles wat kan was ook een titel van een rapport van de KNMG op een gegeven moment. Dus er is echt wel een kentering ingekomen. Maar desalniettemin is het ook in het contact met de dokter niet makkelijk om het einde op tafel te krijgen. Of inderdaad van wat kunnen we laten om het einde zo goed mogelijk te laten komen. Of moeten we maar blijven doen en moeten we maar blijven behandelen. Ongeneeslijk maar niet uitbehandeld. Probeert niet te pleiten voor zoveel mogelijk nog behandelen, maar anders behandelen. En wat is dat dan, anders behandelen? Meer aandacht voor wat van betekenis is. En datgene wat er te kiezen valt, dus af te stemmen op wat bij iemand past. Ja, en dus het gesprek moet daarover gevoerd worden? Het gesprek daarover gaan, ja. Vaker, ook als het aan jou ligt, als ik het zo hoor. Jij doet dat natuurlijk met je patiënten in professionele zin. Kun je eens een voorbeeld geven van, Wat zijn dan, we hadden het net al een soort van globaal over die verhalen die je dan hoorde, waar het over gaat, naaste, liefde, de levensbeschouwing, de caravan van de meneer. Maar welke verhalen zijn jou echt bijgebleven door de jaren heen? Heb je er eentje die meteen opkomt? Dat zijn toch degene die het meeste bijblijven, zijn de schrijnendste verhalen. Verhalen een van de grote verhalen die mij gevormd hebben is het verhaal rond toen ik nog predikant was, een 15-jarige jongen die doodgeslagen werd. Dat bedoel, dan is er geen palliatieve fase, dan is er dus inderdaad gewoon bam, trauma bij iedereen. En dan zoek je daar een weg met elkaar in. Dat heeft geleid tot een heel bijzondere proces daar in Vraneker destijds. En een heel bijzondere uitvaart. En een van de dingen die ik me herinner was de uitspraak van de opa van die jongen. Een jongen van 15. In de garage stond de oude poeg van zijn vader. Je kunt je voorstellen, die stond daar te verstoffen, te wachten totdat hij 16 werd. En dan zou hij opgeknapt worden en zou hij rijden op de oude poef van zijn vader. na de uitvaart zei die opa op een gegeven moment tegen me van... die jongen rijdt nou boven in de hemel op zijn poeg. Ik weet wel dat er geen brommers in de hemel zijn, maar voor een jongen van 15 is de hemel dat je hem al mag rijden op de poeg van je vader. Dat was een heel heftig proces wat we toen meegemaakt hebben. Wat me ook heeft gevormd om hele heftige situaties niet uit de weg te gaan. Mm-hmm. Om er wel op af te stappen. Ook toen ik niet wist van hoe ik dat inderdaad zou moeten hanteren. Andere situatie die veel recenter is, was betrof een jong iemand die bij ons in het hospice terechtkwam. Van net 30. Die al 7 jaar allerlei nare ziekte achter de rug had. En die wist toen bij ons kwam, wist dat ze nog maar enkele weken te lijven had. Heel ernstige symptomen had qua pijn en dergelijke. En toch zo helder mogelijk wilde blijven. Thema levenshaast. Met het thema levenshaast het hospice binnenkomen. Mind you, dat is het leven op het scherpst van de snede. Hè? Hoe die dus inderdaad worstelde met de paniek die het sterven wat dichterbij aan het komen was, en de benauwdheid en de pijn die ze ervaren, maar toch niet heel erg suf gemaakt wilde worden door allerlei medicijnen, hoe ze daarmee om moest gaan. Dat zijn gesprekken die je niet meer vergeet. Ook omdat er dan inderdaad wel een soort appel is van, bied me iets waardoor ik door die paniek heen kom. En dan doet de dokter ook iets met medicatie en dergelijke. Maar als geestverzorger is het ook zoiets van... Je kan niet iemand zomaar een iets geven van... oh, maar dat helpt wel eventjes. Mm-hmm. Het slechtste wat je kan doen op een levensvraag, zo'n heftige vraag, is een antwoord geven. Maar ja. Dat is... Maar is misschien wel je reflex. Tenminste, dat, is ja, wel dat je zou reflex. Het bij mij zijn, maar... Nou, en wat ik deed, was inderdaad zoeken in haar biografie van waar heb jij inderdaad... wat was voor jou van waarde daarin? Mm-hmm. En zij was ook, had ook gereisd met heel veel plezier over de wereld. En was in het Oosten ook geweest. Dus de Oosterse filosofieën en levensbeschouwingen hadden haar aangesproken. Dus de gedachte aan reïncarnatie en dat soort dingen waren wel troostend. En zij had daar dus ook wel beelden bij. En waar we toen naar zochten was van, ja, hoe die paniek... Je moet de draak in de bek kijken. Zijn wel eens van die clichés die er dan zijn. Maar ja, daar kon zij allemaal niks mee en ik ook niet. Maar kun je om die paniek heen kijken naar wat je daarachter vermoedt? En dat waren woorden die we op dat moment vonden. Waarvan ik toen ik wegging bij dat gesprek iets had van... kan dat iemand op dit moment echt steun bieden? Of heb ik nou toch maar weer iets goedkoops gezegd of zoiets? Hè? En ik de volgende ochtend vanuit huis in ons dossier keek, elektronisch dossier keek, van hoe is de nacht geweest? Nou, weer paniek en dergelijke. En dacht van, zie je, het is ook niks waard en dergelijke. Maar toen ik daar kwam, dat ze vertelde dat ze er wel degelijk iets gehad had, maar het lukt me nog niet helemaal. Ja... Hallo, dat is wel heel erg veel wat je van jezelf eist aan. Maar ze had er wel degelijk iets aan gehad. En we konden dat ook delen met haar familie, met haar zus. En die deelden het met haar ouders. En uiteindelijk heb ik van de ouders gehoord toen ze overleden was... dat ze dat vast heeft gehouden. Dat die ouders en zus dat ook tegen de zijde op momenten... dat ze dat dus dat ze het moeilijk had. Tot aan het overlijden. En dat vond ik dan wel weer heel indrukwekkend. Ik dacht van, god, dan is het toch iets wat we hebben kunnen aanreiken. Mm-hmm. Maar dat zijn wel de op het scherpst van de snede, dit soort verhalen. Verhalen. Ja. Zijn er, ja, dan zijn er natuurlijk ook nog verhalen waarbij het dan niet lukt, waarbij je misschien niet toegelaten wordt, zodat, nee, zoals je net zei. Ja, die zijn er ook. Ja. En dan, en dat moet, ja, dat, ik bedoel, wat dat betreft is het ook gelukkig niet iets wat, wat moet. Hè. Ik bedoel, je probeert van betekenis te zijn en op heel veel momenten lukt dat wel. Ja. En, maar dan hoor je dus, die verhalen, je praat veel, met die mensen. Ik kan me ook voorstellen dat je, ja, daar zelf ook dingen van oppikt. Voor je eigen leven. Ja, ja, ja. En dus ik vind het altijd een voorrecht als ik toegelaten word, om het nou maar zo te zeggen, en als mensen delen. En dat verrijkt je, zonder meer. Het heeft ook iets eindeloos op verrijkt worden van, oh, zo kun je er dus ook nog mee omgaan. Wat dat betreft is het... Dat je elke keer een nieuwe manier van omgang uitvindt. Bijna wel, ja. Dat je denkt van, dit is... En tegelijkertijd, dat ik me ook realiseer, dat als ik binnenkort ineens te horen krijg van, hé, maar er zit dat is een gaande in je lichaam en dit gaat heel erg hard, dat ik ook niet weet of je dat zomaar, dat kun je niet ook zomaar automatisch inzetten. Zomaar vertalen? Nee. Ja. Nee. Ja, daar was ik dan wel benieuwd naar. Ja, dat vond ik ook wel een moeilijke vraag om te stellen. Maar nu begon je er zelf nee, over. Ja, weet je, als het gaat over zingeving en spiritualiteit, dat is iets waar ik heel veel mee bezig ben geweest. Waar ik ook op gepromoveerd ben. Dus bedoel, ik weet er zat over. Mm. Maar een paar jaar geleden heb ik op een gegeven moment ook een depressie opgelopen. En je kunt een keertje somber zijn, maar dat is wel wat anders. Een depressie is wel wat anders. En dan, als je in een echte depressie zit, dan is alles wat je ooit bedacht hebt, waar je aan vastgehouden hebt, is zwart. Dan kun je er echt niet bij. Dus bedoel, dat heeft me ook wel weer geleerd van, je kunt nog zoveel van anderen meegekregen hebben, maar dan, als het gebeurt. En dan, ik hoop niet nog een keer een depressie door te maken. Maar als ik ziek word en dus inderdaad wel gewoon mijn eigen veerkracht en weerbaarheid bij me heb, kan vinden, mijn bronnen kan aanspreken en de mensen om me heen verbonden ben met wie me lief heeft, dat ik ermee kan dealen. Maar je weet het niet van tevoren. Je weet niet hoe je gaat reageren. Je weet niet wat je gaat overkomen. Ja. Dus als ik jou vraag van, zijn er een soort van concrete handvaten om, ja, toe te werken naar een mooi en goed einde, zijn die er dan wel of niet? vind ik heel lastig om dat in zijn algemeenheid te zeggen. Ja. Ik kan voor wel jezelf. Anders, voor mezelf. De mensen om je. Ik bedoel, Daniel Loewis. Blijf inderdaad, als het moeilijk is, ga dan het bos in en op zoek naar hout. En smeulen mag best als het vuur maar aan blijft. Mm. Verbinding inderdaad met anderen. En dat is denk ik inderdaad het belangrijkste. Mm. Dat is voor jou het belangrijkste. Ja. Ja. Die campagne, die gaat erover dat we hier dit gesprek ook over openen. Dat kan ons wel heel veel brengen. Ja. Wat brengt volgens jou het open gesprek over de dood? Wat kunnen we daarvan van leren als we daar vroeg genoeg mee beginnen? Ik ben 25, ik heb het er nooit over. Ja, ik denk inderdaad mijn eigen les van, als het in je omgeving gebeurt, ga het niet uit de weg, maar ga er wel naartoe. Een prachtig voorbeeld van hoe het wel kan. Ik heb ook een jonge voetballer ooit moeten begraven. Een zoon van een collega van me in Leeuwarden. De rest van het team komt jaarlijks nog steeds bij zijn ouders langs. Ik bedoel, het lijkt op het eerste gezicht niet makkelijk om daar te komen, maar uiteindelijk wordt het dat wel. Omdat je dus inderdaad je aantal dingen kunt delen. Mm. En dingen bespreekbaar kunnen zijn, namen genoemd kunnen worden en dergelijke. Dus ook rouw niet uit de weg gaan. een verlies verwerken is ook niet iets van... na zoveel tijd heb je het verwerkt en is het over. Ik bedoel, prachtige uitspraak vind ik altijd van... Want, ik bedoel, mensen blijven de pijn van het verlies ervaren. Mm. En dat betekent niet dat ze het niet verwerkt hebben. Maar een mooie definitie van verwerken heb ik ooit gehoord... is van dat is misschien... verwerken is misschien het punt waarop de dankbaarheid... dat je iemand gekend hebt... groter wordt dan de pijn van het gemis. En ga mensen met rouw niet uit de weg. Ga ook inderdaad niet van, daar moet ik niet naar vragen. Je mag er wel naar vragen. Je mag wel de naam van iemand noemen die er al een tijd niet meer is. En de ander kan bepalen wat er dan verder gezegd wordt. Maar vraag er maar wel naar. Ja. En zorgt dat er dan ook voor dat als je het... Want ja, helaas, misschien is het dan ook weer niet helaas... maar maken we vaak meerdere keren de dood mee in ons leven. Als we het één keer goed verwerken... zorgt dat ook voor een betere verwerking bij de tweede keer? Misschien de derde keer? Ja. Nogmaals, er is alles heeft betekenis. Het krijgt steeds meer betekenis. Ik noemde wel eens, in de laatste levensfase... ontstaat er een soort betekenisdichtheid. Ik bedoel, het weer, geuren, allerlei herinneringen krijgen betekenis. Vlinder die ineens voorbij vliegt, weet je. Alles wordt symbolisch. Maar dat helpt wel om taal en symbolen te vinden... om daarmee om te gaan. En rituelen, manieren van omgaan ook. Je vraagt naar mijn werk. Rituelen is ook een onderdeel van mijn werk. En dat kan zijn met iemand bidden of uit de Bijbel lezen... of met iemand muziek luisteren. Niet Daniel Lewis, maar bijvoorbeeld Tina Turner. Mm-hmm. Omdat een groot voorbeeld voor... niet zo lang geleden, een muzikus... Die de biografie van Tina Turner op zijn nachtkastje had liggen... en zich in haar herkende, omdat hij ook zich tot het boeddhisme gekeerd had. Maar het kan ook inderdaad een ziekenzalving zijn... en andere rituelen die je met iemand met zijn naaste doet. Hmm. En we hebben natuurlijk gewoon ook onze eigen familierituelen... of de rituelen tussen vrienden. En welke die betekenisvol zijn. Ja. En dat begint allemaal bij het voeren van een gesprek daarover. Ja. Een open gesprek. Misschien ook al wel voordat diegene doodgaat. Absoluut. Ja. Absoluut. Zullen we nog één keer naar muziek gaan? Jazeker. Ja, je had net al prachtige teksten meegenomen. Volgens mij, ik weet niet of het beter kan... maar Heelal van jouw hart, van Jelka van Houten? Ja. Ja. Ook vanwege de teksten? Of? Ja. Het komt uit een musical op basis van het boek Turks Fruit. En Turks Fruit, Olga, ze zingt daar in de rol van Olga... Mm-hmm. Die dus die kanker heeft en die gaat sterven. En eigenlijk schildert ze dan nog van wat ze eigenlijk allemaal had willen meemaken. En daar vind ik het is een prachtig lied. Wat eigenlijk ook weer inderdaad over de liefde gaat... maar ook over hoe je toch deelt over de dromen... die dan toch nog gaan vervliegen. Ja, prachtig. We gaan luisteren Heelal van jouw hart van Jelka van Houten. En let dus goed op de tekst. Ik wil altijd blijven dansen, lief. Dansen zolang ik leef. Ik wil altijd met je vrijen, lief, totdat ik zweef. Langs de allerhoogste sterren, in het achterste heelal. Dan verlang ik naar de val. Uit de eilte, door de donkering, door de wolken, door jouw dak. Door jouw huid, door het blauw, door het rood, dan door het zwart. Ik wil wonen op een ster in het heelal van jouw hart. Op de allerkleinste ster in het heelal van jouw hart. En daar kochten we een huisje ergens op het platteland. Passiflora aan de muren en rijpe kersen in de mand. En jij maakte houten zwaarden voor de kinderen en ik zelf. zat in het gras en keek naar alles wat ik had. En de nacht viel en de kinderen sliepen in hun zoete geur. En we dronken nog een whisky op het stoepje bij de deur. En de gierzwalen kwamen en een vleermuis zat er rond. En ze weken blies de sterren. Blies de sterren uit zijn mond. Jij zat naast mij, ik zat naast jou. Ik bleef wakker tot jij sliep. Nam je in mijn armen, liefste. Keek omhoog totdat de hemel niet meer hoog was, maar zo diep. En ik neerkeek in het heelal. En verlangde naar de val. En we werden ouder, liefste. En de kinderen gingen weg. Deden duizend domme dingen. Maar ze kwamen goed terecht. En jij zei, je wordt steeds mooier. En ik dacht, ja, dat is waar. Want we gingen steeds meer lijken op elkaar. Toen stierven onze vrienden, God ging rond met het grote mes. En we huilden en we vloekten, daarna pakten we de fles. En we dronken nog een whisky op het leven en het graf. Want we deden wat we konden. En we wachten rustig af. En we maakten nog één reisje, het heelal in voor het eerst. En we vreeën voor het laatst daar in Hotel de Kleine Beer. Tussen de allerhoogste sterren in het achterste heelal. Dan verlangend naar de val. Uit de uilte, door de tankring, door de wolken, door jouw dak. Door jouw huid, door het blauw, door het rood, dan door het zwart. Ik wil wonen op een ster in het heelal. De allerkleinste ster in het heelal van jouw hart. Het heelal van jouw hart van Jelka van Houten. Ook weer een prachtig nummer, Joep. Wat heb je een goede muzieksmaak eigenlijk. Ja. Nou, in ieder geval muziek met teksten erin, ja, inderdaad. Dat is, muziek met mooie teksten. Ik ga ze in mijn playlist zetten. Joep van der Geer, geestelijk verzorger in het hospice. Mag je heel erg bedanken voor dit gesprek en voor je komst naar de studio. Ik vond het heel mooi. Graag gedaan. Ja. We hebben het gehad over wat voor gesprekken je voert met mensen die niet lang meer te leven hebben. De handvatten om toe te werken naar een mooi einde. Hoe het oogsten. Prachtig woord ook, van de mooie momenten uit je leven kan helpen met het loslaten en de eenzaamheid van sterven. En hoe mensen in de palliatieve zorg je helpen daarmee om te gaan. En hoe belangrijk het is om daarover te praten. Stel de vragen en dan bepaalt de ander wel waar het heen gaat. En deze hele nacht staat dus in het teken van het levenseinde. Wat als dit jouw laatste nacht zou zijn. En ja, we hebben net gezegd, we moeten er meer over praten. Dus laten we dat dan ook maar doen. Ik ga gaan met jou een gesprek aan de andere kant van de radio. Wat zou jij nog willen doen? Wat zou je nog tegen iemand willen zeggen? Zijn er bepaalde ruzies of conflicten die de wereld uitgeholpen moeten worden? Het kan allemaal. Je kunt bellen naar 0800-1121. Of stuur een appje naar NPO Radio 1. De app van NPO Radio 1, moet ik zeggen. Ja, Joep, als ik die vraag aan jou zou stellen, wat zou je nog willen zeggen tegen iemand? Stel, het is je laatste nacht vannacht. Dat ik van ze hou. Ja? Ik bedoel, ja, ja, ja. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Die kleinkinderen, zet ze maar op mijn bed. Kijk. En de drie kinderen en wat er allemaal aan vasthangt. Ja. Kijk, positieve eindnoot. Dankjewel, Joep. En wil je dus bellen 0800-1121. We zijn te bereiken. Of een appje in de app van NPO Radio 1. Gaan we zo meteen verder na het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De president van Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd na de ontsnapping van een beruchte drugscrimineel. De man was volgens de Spaanse krant El País al 15 uur zoek toen de autoriteiten moesten toegeven dat hij was ontsnapt uit een gevangenis in het zuiden van het land. President Noboa zegt dat de noodtoestand bedoeld is om leger en politie hun werk te laten doen. De voortvluchtige is een bendeleider die al 12 jaar vastzit. Hij is vaker ontsnapt en zou ook betrokken zijn bij de moord op presidentskandidaat Villavicencio afgelopen zomer. Israël zegt de grootste wapenfabriek van Hamas tot nu toe te hebben ontdekt. In het midden van de Gazastrook kregen internationale journalisten een productie- en opslagfaciliteit te zien. Volgens het Israëlische leger werden daar onder meer raketten en mortiergranaten gemaakt. De raketten zouden ook doelen in Noord-Israël kunnen raken. Het land beweert dat Hamas deze faciliteiten met opzet in dichtbevolkt gebied bouwt. Hamas ontkent dat. Het warmtebedrijf Ede zegt dat steeds meer mensen warm water hebben na een storing zondag. De stadsverwarming komt meer op temperatuur en mensen die nog in de kou zitten kunnen de komende dag een verschil merken, laat het bedrijf weten. Zo'n 2000 huishoudens werden getroffen door de storing. Een deel heeft inmiddels weer warm water. Vliegtuigfabrikant Boeing zegt alle medewerking te verlenen aan maatschappijen die een bepaald type van Boeing aan het inspecteren zijn. Afgelopen weekend verloor een 737 MAX 9 een onderdeel. De maatschappij United Airlines zegt dat meer toestellen van dit type mankementen hebben, zoals losse schroeven. Het weer, het is een heldere nacht met min 2 aan zee tot min 7 in het binnenland. De komende dag is het zonnig, maar in het noorden trekken wolken over. De temperatuur ligt rond het vriespunt en door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Het afgelopen uur was ik in gesprek met de geestelijk verzorger Joep van der Geer. Hij werkt in een hospice en we hadden het over zijn werk als palliatieve zorgverlener. En deze hele nacht zoeken wij antwoord op de vraag: wat als dit jouw laatste nacht zou zijn? Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, Boris van de redactie. Wat als het jouw laatste nacht zou zijn? Nou, ik vond net wat Joep zei heel mooi over het oogsten van de mooie momenten. Ja. Dat ook helpt bij het loslaten. Ja. Je zou juist denken, dan blijf je wat meer hangen in het leven. Maar ik zou denk ik toch mijn vrienden en mijn familie verzamelen en vol gaan oogsten. Ja? Wat zou je oogsten? Oeh, goede vraag. Mooie momenten samen, reizen, grapjes. Ja. Denk dat soort dingen. Toch de kleine dingetjes. Ja. Ja, ik twijfel nu. Ja, Joep staat hier nog in de studio, dus ik twijfel ook of ik dit dan nu moet zeggen. Maar ik zou toch sorry zeggen over dingen die ik fout heb gedaan. De momenten dat ik, weet ik veel, boos ben geworden op mijn vriendin, of lullig was tegen mijn ouders, of stomme opmerkingen maakte tegen wie dan ook. Ik zou daar toch een soort van vorm van schaamte of spijt van hebben. Dus ik weet niet. Ja. Dat is ook goed. Eerst spijt, daarna oogsten. Tonen we eerst de spijt en dan ga ik daarna net als jij oogsten, Boris. Ja. Dit zijn onze gedachten, maar ik vind jouw gedachten daar aan de andere kant van de radio minstens zo belangrijk. We praten graag verder met je. Wat als het je laatste nacht zou zijn? Moet je het nog bijleggen met iemand? Wil je mooie woorden kwijt over vrienden of familie? En wil je net als Joep zeggen dat je van ze houdt? Of zijn er wereldproblemen waar jij in deze laatste nacht nog een antwoord op hebt? Bel dan vooral even naar 0800-1121. En dan praten we zo verder naar Love and Hate van Michael Kiwanuka.

Love and Hate van Michael Kiwanuka hoor je hier op NPO Radio 1. Ja, ik vroeg je net, wat als het je laatste nacht zou zijn? Moet je het nog bijleggen met iemand? Wil je iets lief zeggen? Of heb je een vraag aan Joep van der Geer? Want Joep zit hier gewoon nog bij ons in de studio. Dat kan allemaal, 0800-1121. Allereerst hadden wij een vraag van Anneke. Anneke, een hele goede nacht. Hey, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Jij hebt geluisterd naar het gesprek net, ja. En toen kwam er iets in jou naar boven. Vertel. Ja, nou, ik vond trouwens een ongelooflijk mooi nummer. Ik heb even de titel niet... Welk nummer bedoel je? Die we net hoorden? Nu net van Michael Kiwanuka. Oh ja, Love and Hate. Love and Hate. Love and Hate, ja, oké. Okay, is een beetje hoe het leven in elkaar zit. Tenminste bij mij. Ja, nee, zeker. Absoluut. ik vroeg me eigenlijk af wat je bijvoorbeeld doet met spanningen aan het bed. Terwijl degene die bijvoorbeeld, ik heb het zelf ervaren, maar ik wil dat echt nooit meer meemaken. Dat er op een gegeven moment dus een stiefpartner is die, terwijl de palliatieve sedatie al ingezet is en al bijna een week heeft volgehouden tot het einde. Wat je dan met spanningen aan het bed doet, zeker met stief... Goeie vraag, Anneke. Ja, Joep, wat doe je met spanningen aan het bed? Het is wel een hele heftige situatie die je schetst, hè? Als er dus ook eigenlijk niet zoveel meer mogelijk is met degene die je uiteindelijk met elkaar verbindt. Omdat die al gesedeerd is. Ja, zeker als dat de partner is. Ja, zeker. Dus zeker als die persoon dan op een gegeven moment ook nog durft te beweren... Wat de lievelings, weet ik veel, houding om te liggen of van alles en nog wat. En zeker ook omdat, er werd mij dus zomaar gezegd, dat is het gehoor nog het langste in als actieve sensorische input blijft gelden. Maar ja, weet je, als iemand dan gewoon in de coma al nog aan het kreunen is of zo. Ik wil daar gewoon liefdevol op reageren. En iemand die zegt dan... alsof ik hem dan erbij zou... alsof ik die persoon erbij zou houden. Laten we even Joep vragen om een antwoord, Anneke. Ja, nou, allereerst deel ik met je... dat inderdaad het gehoor... dat vermoeden dat daar... dat langste intact blijft. Ook op een onbewust niveau. Ik heb daar zelf inderdaad eigenlijk wel heel sprekende voorbeelden van meegemaakt. Maar, ben ik ook nieuwsgierig naar, maar eerst maar even dit. Eerste antwoord op je vraag. Ja. De spanningen dan daar aan het bed met elkaar inderdaad uitvechten, dat is natuurlijk gewoon geen goede zaak. Daarmee geef je degene die sterft geen goed einde, geen goede sfeer en dergelijke. Heb ik ook niet gedaan, maar ik ben wel echt heel erg aan mezelf voorbij gelopen toen. Nou ja, dat is het moeilijke. Hè? Ik bedoel, aan de ene kant is het wijs om wel eerlijk tegenover elkaar te zijn, en ook om de ander ruimte te geven. Als mensen zo op een gegeven moment daar overheen gaan, dan moet je dat toch buiten de kamer houden. Maar elkaar ruimte geven en ook eerlijk blijven, dat is wel een hele lastige balans als er dus inderdaad gewoon echt allerlei conflicten onder liggen die in het leven niet opgelost zijn. Die krijg je dan ook niet meer op dat moment echt geheeld. Dat moet iets eerder. Dat kan niet op zo'n laatste moment meer. Maar op dat soort dingen ben je dan, zeker als het een vrij snel proces is, ben je daar niet helemaal op voorbereid. En zeker ook als dat dan in dat al korte proces, dat er dan toch al meer samengewerkt en meer contactmomenten zijn dan waarschijnlijk beide partijen gewild hadden in verband met de zorg. Ja. Geeft het een beetje antwoord op je vragen, Anneke? Ja, een beetje wel. Het is gewoon heel erg lastig. Ik heb geen ruzie lopen maken over het bed, maar ik ben wel echt gewoon zo diep geraakt erdoor dat ik er nu een paar jaar later gewoon nog steeds last van heb. En dat ik dat nooit meer wil gebeuren. Zeker niet als mijn familielid is. Dus, nee. Dus ja, sorry. Dus, maar ik ben helemaal. Maar kun je me nog iets? Kun je ons, mij en misschien ook die andere medewerkers nog iets of luisteraars vertellen over hoe dat zit met die, zeker op dat onbewuste niveau van het sensorische input? Nou ja, weet je, en dan put ik niet uit, uit onderzoek of dat, maar ook een heel concrete ervaring. Ik heb toen ik predikant was, werd ik bij iemand geroepen. Die eigenlijk al niet meer bij kennis was. Wat je als predikant doet in dat soort momenten is dat je een stukje uit de Bijbel leest, een gebed uitspreekt en iemand zegent. Maar deze mevrouw die stierf niet op dat moment, of in die dagen daarna, maar knapte weer wat op, werd weer bij kennis. En vertelde dat ze visioenen gehad had, of dat ze dromen gehad had, waarbij ze woorden gebruikte die eigenlijk gewoon letterlijk uit die psalm kwamen. Daarvan had ik dus inderdaad zoiets van, nou, het is heel mooi dat dat binnengekomen is en dat dat dus een troostrijk beeld is geweest. Maar ja. Dat vond ik eigenlijk gewoon een heel concrete ervaring van, iemand is niet bij kennis, dus wat er binnenkomt, komt op een onbewust niveau binnen. Maar daarna hoorde ik het bijna letterlijk terug. Wat waanzinnig mooi. Ja. Nou, dan vind ik het dus nog steeds heel erg jammer dat op het moment dat er dan toch nog ergens een kreuntje uitkwam uit het al comatueuze lichaam. Ja, dat er dan spanning gewoon ontstaat. En ja, terwijl ik alleen maar wilde laten weten van, och, ik heb met je te doen en ik ben er, weet je. Ja, ja. Ik ben aan je bed. Ja. Nou, dat was goed. Houd dat vast. Want dat is ook binnengekomen. Ja. Dat werd tegelijkertijd wel afgekapt. Dus dat. Maar ja, ik heb. Nee, maar de intentie die zal zeker overgekomen zijn. Dus. Ja. Dankjewel. Hey, Anneke, mogen we jou bedanken voor het bellen? Ja, voor zeker. Ik ga even verhaal. Verder luisteren. Ja, onwijs bedankt. En zeker ook. Ik ga mij in ieder geval op zulke momenten niet meer laten tegenhouden. Dus mocht het ooit nog een keer gebeuren, heel hartelijk dank. Ja, dankjewel Anneke. Fijne nacht nog, okay. Hè. Ja, jullie ook. Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi. Ja, dat zijn dan toch verhalen waar jij natuurlijk ook in je dagelijkse werk mee te maken hebt. Ja. Ja. En ik bedoel, het is best heel moeilijk om van buitenaf voor zorgverleners te zien wat er wel en niet mogelijk is. We hebben ook wel eens gehad dat er een zoon weer op kwam duiken. En dat in het verpleeghuis was dat nog. En ja, dat die in een hoekje van de kamer de krant zat te lezen. En eigenlijk heel erg afstand hield. En verzorgenden zeiden van, ja, ga nou lekker aan het bed zitten. Raak hem aan. Maar er was zoveel gebeurd in het leven dat het feit dat die zoon er was al heel veel was. En heel veel betekent. En dan moet je niet denken van, nee, raak hem maar aan. Nee, dat is een brug te ver dan. Bedoel, ja. Geef elkaar ruimte. Mm. En liefst inderdaad wederzijds, wanneer het nog wederzijds ervaren kan worden. Ja, precies. Nou ja, goede vraag van Anneke sowieso. We hebben nog iemand aan de lijn. Een hele goede nacht. Hele goede nacht. Goeienacht. Met wie spreek ik? Met Dammes. Hey Dammes, hallo. Hi. Wat wil je delen? Nou ja, ik ben 83 en het is het lange verleden al. Ik was in 64, zeg maar, dus toen was ik 24. Mm-hmm. En toen kreeg ik een kuur voor 10 dagen. Dan moest ik elke dag één injectie hebben. Maar in het begin van de kuur maakte de verpleegster een fout. Dus ik kwam in bed, ik kreeg de tweede en dat mocht niet op dezelfde dag. En ik kreeg een hele zware golf van koorts en warmte. En ik viel achterover. Mm. Ik denk, nu ga ik dood. Daar was ik van overtuigd. En terwijl ik viel, dacht ik, hey, wat gek, mijn moeder is er niet. Oh. En dat is me altijd bijgebleven. Ik weet niet waarom ik dat zei. Maar nu, de laatste tijd, en ja, je bent toch 83, weet je wel, ik functioneer nog. Maar je kan toch elke dag aan de beurt zijn. Ja. En nu denk ik, ik heb ook een uur zitten luisteren toen. En ja, ik denk toch heel erg, pijnlijk ga ik dood. En ik zou wel willen dat ze dan aan mijn bed zat, natuurlijk. Dat ze er nog leven. Ja. Ze leven niet meer, weet je. Want dan, dat was zelfsprekend toen. Ja, hoor je dat soort verhalen ook wel eens, Joe? Oh, ja. Dammes is 83. Je staat in het deel van het bos waar gekapt wordt, hè? Ja. Dat is een mooi. De uitspraak die ik van een andere tachtiger ooit heb gehoord. Vond ik inderdaad een hele mooie uitspraak. Kan hem onthouden, ja. Ja. Ja, ik vind het niet zo'n gekke ervaring die je vertelt. Niet dat ik veel meer mensen gehoord heb die hetzelfde hebben, maar het feit dat je moeder toen ineens dat je er miste en dat je er nu ook mist, geeft ook wel heel veel aan hoe belangrijk ze voor je is. Ja. Maar en ik was toch niet bang voor de dood, weet je. Nee, en hoe groot ze eigenlijk binnen jouzelf aanwezig is, hè? Als Oh, het wordt geluisterd, dat is goed. Ja, gebeurde. Ja, ze is innerlijk in jou gewoon aanwezig. Ja. Jij draagt er mee tot op de dag van vandaag. Ja, dat is altijd psychologisch gesproken. Ja, ik heb toch van de gehouden, weet je wel, maar ik weet niet hoe het gegaan is. Maar dus eigenlijk wat Joep zegt, Dammes, is dat als je gaat, en dat gaat dus een keer gebeuren, dat ze er in die zin toch weer wel bij is. Misschien niet fysiek, maar wel mentaal. Nee, ik was al die tijd niet bang voor de dood, weet je wel. Ik wilde niet dood, maar ik was toen ik dat dacht, weet je wel, nou, heel gek. Ja. Toen was ik niet bang voor de dood. Ik ging gewoon dood, dat wist ik, weet je, daar was ik van overtuigd. Ja. En nu gewoon hier geleden ben ik bang dat ik toch bang word. Zeg maar. Oh. Ik heb mijn vader gezien, die gaf tot de laatste seconde niet toe. Weet je. Ik zat aan zijn bed en ik denk, jezus, zal het mij ook overkomen. Hij kon niet toe. Hij kon niet gaan, zeg maar. Ja. Maar wil je daarmee zeggen dat je misschien die angst nu begint te voelen? Is dat wat je daarmee zegt? Ja, ik denk misschien oude kinderangst. Ik weet niet wat er boven komt. Verwacht jij je moeder weer te ontmoeten aan de andere kant? Hè? Nee, ik ben heel goed katholiek opgevoed, maar ik heb het opgegeven. door de theologen van de protestantse dingen, weet je, de Duitse theologen en al. Ja. Systematici en al die andere. En nou, je weet niet, ze zei God is dood. En in de 60 jaren zei ze, het woord God heeft geen betekenis meer. Ja, nee, wat dat betreft hebben de theologen, ik ben zelf ook theoloog, we hebben niet geholpen. Oh. Nou, ik voelde me thuis bij de protestanten. Dan, toen ik in dienst was, die amuseneren was, misschien eentje, maar die dominees waren toch misschien meer dichter bij de mens, doordat ze getrouwd waren. Ja. Hé, hey, maar Dammes, mag ik je bedanken voor het bellen en voor het delen van je verhaal? Want ik denk dat het ook wel leerzaam is voor andere mensen om die angst toch misschien ook een beetje te erkennen. Misschien wordt het daar wel makkelijker door. Ja, ik weet zeker dat het goed is dat ik het heb kunnen herkennen. Ja. En ook door die antwoorden zijn gewoon wenselijk en niet. Ik zal zeker zeggen hoe het is. Dat is wel mooi. Hé, hey, dankjewel Dammes. Ja, jullie ook. Hé, hey, fijne nacht nog, hè. Ja, bedankt. Dankjewel. Ja, we hebben nog iemand aan de lijn. Eens even kijken waar ik heen moet. Want er gaan allemaal knopjes branden. Een hele goede nacht. Met wie heb ik het genoegen? Met Dennis spreek je. Ik wil ook heel graag dood. En, ik zit in een traject van euthanasie. Mm-hmm. En dat duurt maar lang. Want ik krijg een scanarts te spreken en een verpleegkundige. Maar ik tel de dagen af, zeg maar, tot het zover is. Voor mij, laat het maar snel gebeuren, zeg maar. Ja. Nee, en heb je misschien een vraag voor Joep, hoe je daarmee om kunt gaan? Want Joep, die hoort dit soort verhalen misschien wel vaker ook. Ook hoe ik zelf omga met de rouw en... Ja, natuurlijk mijn ouders. En het is best moeilijk hoe ouder je wordt, hoe meer mensen ook weer wegvallen. En dat is best lastig allemaal. En dan zeker omdat ik zelf dood wil, duurt dan extra lang, zeg maar. Ik ben wel blij dat je belt. Want zeg maar zeggen. Als je nu inderdaad wacht op een scanarts, dat betekent dat je in ieder geval een huisarts of een arts hebt gevonden die bereid is om het traject met ronduit en zien met jou te gaan. En dat betekent dat je ernstig psychiatrisch lijden al langere tijd hebt, waar niemand je echt hebt van af kunnen helpen. Precies. En euthanasie bij psychisch lijden is iets wat nog niet zo lang bespreekbaar is. Maar het begint wel bespreekbaar te worden. En ik vind dat ook wel terecht. Ik ben afgelopen tijd ook met iemand in gesprek die in zo'n traject zit. Mm-hmm. Je noemt al ouders en dergelijke. Ja. Weten die dat je in dit traject zit? Of heb je dat kunnen delen met ze? Ik heb het wel kunnen delen voordat... mijn ouders leven niet meer. Maar ik heb het wel kunnen delen met hun dat ik die doodswens had, ja. Ja, ja. Dus... Ja. Nou, ik hoop dat je in dit traject... dat je ook meer mensen om je heen hebt die... met jou wel dat pad gaan. Ja, dank je. Maar ik mag het niet delen, omdat ik woon in een instelling voor mensen met autisme, zeg maar. Ja. Dus, maar ja, ik snap het ook wel, omdat het voor anderen dan ook zwaar is. Als ze dat horen, dat ik het wil. Ja, binnen de instelling dat delen lijkt me inderdaad problematisch. Maar ik hoop dat er mensen daarbuiten zijn... uit jouw kring die wel met jou je pad willen lopen. Ja, dankjewel. Hey, dankjewel Dennis voor het bellen en voor het delen fijne van je verhalen. Fijne avond wens ik jullie. En dat de wereld beter, leuker wordt. Dat delen we. Dat delen we zeker. Dankjewel Dennis. Oké, groetjes. Groetjes. Ja, dat zijn dan toch heftige verhalen. Misschien ook wel goed om heel even te zeggen van als je bij dit soort dingen denkt aan zelfdoding of in ieder geval dat thema in je opkomt, neem dan ook echt gratis en anoniem contact op met 113 zelfmoordpreventie. We zeiden het net ook al even. 0800-0113 is het nummer. Of je kunt er ook mee chatten op 113.nl. Dan hebben we Sabine aan de lijn. Een hele goede nacht. Goeienacht. Goeienacht. Jij wilde ook wat kwijt. Ik wil ten eerste Joep even bedanken dat die mensen van het hospice geweldig zijn. Sorry, nog één keer, Sabine? Dat die mensen van het hospice geweldig zijn. Oh, kijk. Dus een dik compliment voor Joep hier. Nou, voor mijn collega's en de mensen en andere mensen die in hospices werken. Ja. Wat vind je er zo geweldig aan, Sabine? Nou, kun je dat uitleggen? Ik zal het je uitleggen. Mijn moeder kwam uit Borneheerde weg, hier in Leeuwarden. En... die had een dwarslezing al, maar het had ze ook darmkanker. En die was ook stervende. Ze durfde daar niet meer te opereren. Mijn moeder had een heel goed EQ nog. Mijn huisdokter was er ook bij. Het was in Borneheerde. Hospice is heel mooi. Mijn moeder zei, ik wil niet naar het hospice, ik wil thuis. Dus ze is thuis gekomen met thuiszorg van het Friese land. Maar ja, ik ben enige dochter was ik van hun. Vader en moeder. Mijn vader is al lang overleden. En ik kon het op een gegeven moment ook niet meer aan. Om bij haar te blijven zitten. Snap je wat ik bedoel? En nou ja, op een gegeven moment kwam een van de thuiszorgers en zei van, zijn ook vrijwilligers van het hospice. Die kunnen jou aflossen. Die hebben mij afgelost. Dan had ik rust, kon ik even naar mijn eigen boven. Ik woonde boven en mijn moeder woonde beneden. Twee hoog. Kon ik naar mijn eigen huis. En dat vind ik zo fantastisch van die mensen, van het hospice. Want ze wouden niet naar het hospice. Maar dan kan je haar niet dwingen. Nee. Maar dan zijn er gelukkig inderdaad vrijwilligers van de VPTZ, hè? Was dat? Van de palliatieve thuiszorg. Die ook thuis komen waken om inderdaad... in dit geval jou, te verlichten. Ja. En dat is inderdaad een hele goede bron van mensen die de goede aandacht hebben en de juiste rust hebben om dat een poosje van je te kunnen overnemen. Ja, die waren het hospice, Joep. Ja. En dat vond ik zo geweldig. Ik heb ze ook een kaart gestuurd naar de... toen ze overleden was. hier in Leeuwarden. Zo geweldig. Ja, dank voor het delen. Dat, ik vind het ook mooi dat een soort van de... Ja, de positieve kant van die palliatieve zorg en hoe belangrijk dat is, dat je dat ook zo mooi vertelt. Ja, weet je wat is? Haar IQ was tot laatst heel goed bij mijn moeder. Uh-huh. En ze zei van, ik wil niet naar het hospice. Ja. Mijn huisdokter zei, dat is daar heel mooi. Mijn moeder zei, kan maar niet mooi genoeg wezen, ik wil naar huis. Ja. Nou ja, dan kan je niet... Doe je dat maar niet thuis. Laat je thuis komen, logisch toch? Ja. Zo is dat. Ja, nou, ook mooi om toch nog even te horen hoe belangrijk het is en hoe jij dat ook ervaren hebt. Ja, en ik vind, nogmaals, die vrijwilligers van het hospice voor geweldig. Ja, dankjewel Sabine. Mag ik nog een hele fijne nacht wensen? Ja, ik heb nog steeds moeite mee, 2016, maar... Uh-huh. Het is nog steeds moeilijk. Ja, snap ik. Ja. Ik was ook mat te zorgen voor haar, hè? Ja, maar ik vind dat je er super mooi over praat. Ik was ook machtig zorgen voor haar. Ja. Nog. Het zwaar gaat. Met liefde. Ja. Ja. Maar nogmaals, die mensen zijn geweldig van de hospice. Zullen we daar aan vasthouden dan? Ja, prima. Aan die hoopvolle gedachten? Ja. Dankjewel Sabine voor het bellen. Fijne nacht nog. Yes, jij ook. Dankjewel. Hoi. Hoi hoi. Ja, dan hebben we nog iemand aan de lijn. Arne, een hele goede nacht. Ja, goede nacht met Arne uit Apeldoorn. Kijk, Arne uit Apeldoorn. Hoe is het in Apeldoorn? Ja, donker. En koud. In Hilversum is het ook donker. Dat is toch ook bijzonder? Ja, dat hebben we ook gelijk. Ja. En koud waarschijnlijk ook. Okay. Je binnen is het lekker warm. Maar jij belde natuurlijk niet voor niets. Je belde niet om te zeggen dat het donker was. Nee, zeker niet. Ik heb ik wil gewoon even iets vertellen. Ik heb 2 keer in coma gelegen. De eerste keer was ik 2 jaar. Toen ben ik ongelukkig van de trap gevallen. Toen heb ik 3 weken in coma gelegen. En de tweede keer was ik 17. Toen ben ik onder auto gekomen, heb ik 5 dagen in coma gelegen. Mm. Maar mensen vragen mij wel eens van wat hoor je, wat zie je dan, wat voel je dan wat? Ten eerste, toen ik 2 was ik veel te jong. Mm. Maar ik heb wel altijd een idee of een gedachte overgehouden aan de eerste keer hoe het is om dood te gaan. Ja. Klinkt heel raar, maar ja, je hoort heel vaak mensen zeggen van ja, je gaat naar het licht toe en je beleeft allemaal mooie dingen weer. Ja, ik heb mijn idee is wel vergelijkbaar, maar laat ik zo zeggen, toen de 2e keer in coma kwam te liggen. Was er voor mij eigenlijk een bevestiging van wat ik altijd dacht. En wat dacht je altijd? Als je zeg maar doodgaat, dat je dan de indrukwekkende momenten nog even overziet die je in je leven hebt meegemaakt, de dingen die je veel indruk hebben gemaakt, zeg maar. Dat je die nog even overdenkt, ja, en dat je dan kijk, ik ben nooit echt dood geweest, maar wel dat je zeg maar die richting opgaat. Mm. En daarom heb ik ook zoiets van, ja, een beetje geruststellend voor mensen die zeg maar... bang zijn voor de dood, of kan ik wel begrijpen natuurlijk. Ja. Maar ja, kijk, het zou onlogisch zijn en totaal, het zou eigenlijk nergens op slaan als je doodgaat en er zou helemaal niks meer zijn. Mm. Want ja, je leeft, het is allemaal zo over het lichaam, is zo perfect in elkaar gezet. Het zou echt totaal, echt onzinnig zijn, gewoon nutteloos. Het zou echt gewoon nergens op slaan als je doodgaat en er zou niks meer zijn. Ja. Dat kan gewoon niet. Dus, haal je daar ook hoop uit? Ja, ik eigenlijk wel, ja. Ja. Herken je dat, Joep? Die gedachte hoop halen, ook bijvoorbeeld in het hospice? Jazeker. Ja, ik hoop het. Ja, er zijn mensen die absoluut ook ervaring hebben gehad. Hè? Inderdaad, dat ze opgewacht werden, maar weer terug moesten. Er zijn ook negatieve ervaringen die mensen wel eens vertellen met een bijna doodervaring, zoals je dat dan noemt. Maar er zijn heel wat mensen die inderdaad iets hebben van, ja, voor mij is dat vast. Ik word erop gewacht door mijn ouders of door mijn geliefden. Maar even zo goed zijn er ook mensen die juist inderdaad troost halen uit de gedachte dat je dit soort dingen niet kunt weten. Mm-hmm. En daarmee zeggen die mensen dan niet van, het is er allemaal niet, maar je kunt het niet weten. En daar troost uit halen. Dat is eigenlijk ook wel weer mooi, Arne. Ja, vind ik wel. Ja, kijk, ik ben ook niet dood geweest, maar kijk, het gevoel en het idee wat ik daar bij kan overhouden, en vooral toen de tweede keer in komen kan te liggen, dat een soort van bevestiging was, gevoelsmatig, heb ik zoiets van, ja, kijk, ik weet het ook niet. Als ik dood ga, dan ben ik ook niet wat er uiteindelijk gebeurt als ik eenmaal dood ben. Maar het is voor mij, zeg maar, zeker, en het kan ook niet anders, dat als je dood bent, dat je dan, zeg maar, dat je dan voor de rest van je, ja, altijd voor eeuwig, zeg maar, en dan nog veel langer, dat er gewoon helemaal niks meer is. Ik kan, dat zou eigenlijk nergens op slaan als dat zo is. Nee, ja. dat vind ik. Dat zou ik echt heel dom en heel stom vinden. Dan heb je zo'n mooi leven gehad en al perfect in elkaar gezet en dan ga je dood eerst afgelopen. Ja, dat kan gewoon niet. Ik moet heel erg denken aan mijn vader. Mijn vader is ongeveer 12 jaar geleden overleden. Ja. En die zat met een neef van me te praten. En die keek hem aan. Dat, bedoel, er zat heel veel humor tussen die twee. En mijn vader keek hem aan en die zei tegen hem: Frans, straks weet ik het. En jij nog niet. Ja, en je vader wel. Ja, je vader weet het. Ja. Ja. Het is jammer dat hij niet even contact mee kan opnemen. Om te zeggen van hoe het is. Maar ja, nee. Misschien is het ook wat beter. Ik weet het niet. Ja. Ja. Ja. Nou, maar dan om het toch maar een soort van positief te zien. Van, je hebt voor jou in ieder geval een soort van tipje van de sluier gezien, Arne. Ja. Huh. Ja, gelukkig wel eigenlijk. Ja, dat is misschien, dat klinkt al raar om te zeggen, maar... Huh. Ik vind dat zo. Ik vind het zo mooi dat iedereen belt. Jij ook, Arne, dat je zo reageert. Vond je het een fijn gesprek? Vond je het duidelijk wat Joep vertelde? Ja, zeker. Het ging mij eigenlijk meer omdat ik het zelf even kwijt kon. Want omdat ik eigenlijk weinig mensen meemaak die ook ten eerste in coma hebben gelegen. En ten tweede twee keer in coma hebben gelegen. En ja, ik weet niet. Ik misschien wel een vraagje nog aan Joep. Er zijn er misschien ook instanties waar je erover kan praten, zeg maar, met dat je van mensen die, zeg maar, één of twee of meerdere keer in coma hebben gelegen. Jazeker. Ja, nou ja, weet je, ik bedoel, geestverzorgers zijn beschikbaar. En tegenwoordig gewoon ook, ik bedoel, je hoeft niet in een ziekenhuis of in een verpleeghuis te liggen, maar geestelijkverzorging.nl, je kunt inderdaad ook met een geestverzorger praten over dit soort ervaringen. En wat die betekenen voor je. Ja, ik bedoel eigenlijk niet met vergeten, sorry. Ik bedoel eigenlijk meer mensen die ook... Oh, die het zelf meegemaakt hebben. Ja, die het zelf ook meegemaakt hebben. Zal ongetwijfeld kunnen, maar ik kan... Ik weet geen groep... Ik heb ook nog nooit op internet opgezocht of zo, hoor. Ja. Moeten we even googlen, Arne? Ja, nee, daarom. Maar ik dacht van, nou, dan kan ik toch even iets vragen aan Joep. Ja. Ja. Hey, bedankt voor het bellen, Arne. We gaan lekker naar muziek luisteren en dan gaan we lekker door met dit programma. Maar ik sowieso heel erg bedankt en ik vond het fijn dat je belde. Dankjewel, jullie ook. Fijne nacht, hè? Dankjewel. Dankjewel. Ja, doeg. Ja, Joep, we waren eigenlijk helemaal niet van plan dat jij hier nog zou blijven zitten. Maar nu is het ineens 3:50 en je zit hier nog steeds. We gaan lekker muziek draaien. Dan breng ik je naar beneden, naar de receptie. En dan kun je auto mooi terug naar huis. Ik wens iedereen een hele goede nacht. Ja, dankjewel, Joep. Gaan wij luisteren naar Danny Vera, Rollercoaster. Tot zo. Coastal life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there. Rollercoaster van Danny Vera hoorde je hier op NPO Radio 1. De nacht van BNN Varen. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, vandaag begint dus het tiende seizoen van het programma Over Mijn Lijk, waar Tim Hofman vijf ongeneeslijk zieke jonge mensen volgt. Dit is het tiende seizoen. Hij heeft zelf al drie seizoenen gemaakt. En toen hij 3 jaar geleden begon, schoof hij bij de Nieuws BV aan om te vertellen over het maken van dit bijzondere programma. De Nieuws BV. Morgen start het 8e seizoen van Over Mijn Lijk. In het programma worden 5 mensen gevolgd die ongeneeslijk ziek zijn. Hoe ga je door het leven als je eigen houdbaarheidsdatum weet? De presentator is Tim Hofman en hij zit samen met Ruben, de man van een van de deelnemers bij mij in de studio. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Tim, het is jouw eerste seizoen van Over Mijn Lijk. Het is het 8e seizoen van het programma. Jouw voorgangers hebben zich wel eens uitgelaten hoe zwaar het is om dit programma te maken. Patrick Lodiers heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Hoe vond jij het om het te maken? Nou, ik ben dus, toen ik wist dat ik dit ging maken, heb ik Patrick Lodiers gebeld. Dat is een beetje de godfather van de genre natuurlijk. Toen heb ik hem gebeld en toen zei ik, joh, laten we het even over hebben. Hij zei, ja, dat is een goed idee. En ik begon heel erg van, joh, over dat interview, het technisch gezien. Hij zei, joh, vergeet dit, dat lukt wel. Maar weet je waar je aan begint? Ik zei, ja, natuurlijk niet. Ik heb wel veel gemaakt, veel de wereld over gegaan en je zult me hebben gemaakt. Hij zei, oké, dit wordt anders dan alle andere dingen die je gaat maken. Want dit ga je mee naar huis nemen, dit gaat onderdeel van je leven worden en dat klopt. Dat is echt aan de hand, ja. En waar zit hem dat in? Nou, dat zit hem in contact met mensen. Met de een meer dan met de ander. Maar dat zit hem ook in leven en dood. Waar je jezelf eigenlijk in onderdompelt. En dat doet veel. Dat kan rouw zijn of rouw van naasten zijn. Maar dat kan ook de zin van het bestaan eigenlijk. Die opeens, wat weer een vraag is die bovenkomt. Want daar heb je het ook veel over. Ja, de grote vragen. Ja, nou ja, wel ja. De essentie van zijn. Dat is heel erg... toch ja, kijk even naar jou Ruben. Zo ervaar ik. De essentie van zijn komt heel erg bovendrijven. Ja, absoluut. Zingeving. Ja. Want vertel eens even kort, welke mensen heb je gevolgd in dit seizoen? Dat zijn er 5. Jeroen, dat is een leeftijdsgenoot in Amsterdam. Die kom ik ook wel eens tegen op feestjes. Lotte, een prachtige moeder en echtgenote van 32. Fabienne, begin 20. Mirjam, dat jouw vrouw, zou ik nog vrouw zijn? Ja, is, ja toch? Ja. En Alex, ook begin 30er. Ja. Allemaal ook wel een beetje ja, generatiegenoten. Zeker, ja. Ruben, het is bijzonder dat jij er bent. Want Mirjam ja, is jouw vrouw. Ja. Tim Borstel een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen? Want ze is er niet. Nee. Ze is er niet meer. Nee. Nee, dat klopt. Het is, in die zin is Mirjam was de eerste deelnemer die ze benaderd hebben voor dit seizoen. Mm-hmm. De eerste waar ze ook bij zijn gaan filmen. En, maar ook direct de eerste die is overleden. Want ja, normaal gesproken, een deelnemers worden in de loop van 1,5 jaar worden ze gevolgd. Ja. En bij Mirjam was dat 3 weken. Dus dat maakt wel maakt het anders, ja. Ja. Hoe was het destijds voor haar, voor jou, voor jullie, om dat verzoek te krijgen om mee te werken aan zo'n programma? Vereerd. Dat sowieso. Dat een bericht gekregen met de vraag: wil je meedoen met Over Mijn Lijk? Ja, dat. Die zag ik niet aankomen eigenlijk. En direct ook wel twijfels van, moet je dat doen? Mirjam had er wat twijfels bij. Van, ja, je laat mensen toe, eigenlijk laat je Nederland toe in de meest kwetsbare momenten van je leven. Eigenlijk in hele intieme momenten. Dus dat was wel even een vraagstuk van, ja, is dat, kunnen we dat aan? Willen we dat? Mm-hmm. Maar uiteindelijk ook wel andere... motivaties zijn er voorgekomen van het is toch iets moois wat je kunt nalaten. En om een boodschap mee te geven nog aan iedereen. Hoe mooi het leven is. Maar hoe kort het leven is, dat je er alles van moet maken eigenlijk. Ja, dat is wat Mirjam vooral dreef. En toen hebben jullie samen besloten om het te doen. Ja. Ja. Hoe was dat? Want misschien kunnen we even een stukje luisteren. Want Tim, jij volgt mensen op verschillende momenten. Een van de momenten bij Mirjam is het moment van haar verjaardag. Hè, de 30ste verjaardag. Ja. In een prachtige, natuurrijke omgeving. Even een stukje luisteren. Ja, het is gewoon niet meer... Het groeit ook sneller dan ze dachten. Dus het is gewoon niet meer te genezen. Ja, dat echt je wereld stort in. Dat is echt... dat is niet te bevatten. Ja, het klopt gewoon niet. Het hoort gewoon niet dat je ouders moet vertellen van ik ga dood. Nee. Iedereen verbijstert natuurlijk. Echt verbijstert. Ja. Ik roep ook steeds, ik ben verdorie nog niet eens 30. Hoe kan dit nou? Weet je? Ja, het is gek om het te horen, hè, denk ik. Ja, ja. Het is gek. Ik heb ook heel lang heb ik dat voor me uitgeschoven om beelden terug te kijken van naar foto's. Dat heb ik wel altijd teruggekeken. Maar om bewegende beelden, om geluiden terug te horen, dat hakt er altijd in. Ja. Bij de uitvaart werd op een gegeven moment ook een fragment afgespeeld. En er kwam op een gegeven moment een stukje kwam haar lach naar voren. Die kwam, die vult in één keer de ruimte, zeg maar. En iedereen zag je eigenlijk schrikken en slikken van... joh, die kwam heel hard binnen eigenlijk. Ja. Ja. En het is ook, want het moment van deze opname, de verjaardag... is ook iets heel dubbels, want je hoort ook mensen op de achtergrond. Het is gezellig, er lopen kinderen rond. Het is ook een mooi moment. Je komt aan ook met een grote taart, Tim. Ja. Want er wordt ook het leven gevierd wat op dat moment nog is. Ja, het was sowieso... Ik werd die week ook 30. En zo eigenlijk die dag mijn verjaardag vieren, weet je nog? Dus wij zaten daar taart eten, want maar dat heb ik afgezegd, want ik ging naar Mirjam toe. Dus wij zaten er allebei als dus net 30er, alleen in totaal andere situatie. Namelijk, zij in de eindfase van het leven, en ik, voor mij voelde 30 worden als een begin van iets, weet je wel. En dat was ook gelijk een soort gewaarwording van, dit is wat het is. Het enige wat heel... Wij dachten toen nog dat het zeker een maand of 3 nog zou duren, toch? Dat was volgens mij de prognose. Dat het nog wel niet 3 weken... Nee, niet 3 weken hadden we zeker niet verwacht. Nee. Dat ging zo snel. Dat was Echt bizar was dat. Ja. Ja. Maar ook toen al, hè, want ze had toen ze had een pruik op van haar eigen haar gemaakt. Maar ik vond hem bijvoorbeeld een aangrijpend fragment om te zien dat jij eigenlijk beschrijft wat ze al verloren was. Hè. Dus dat je beschrijft dat ze eerst heel energiek en sportief was. En dan zie je haar, ze staat dan naast jou. En het lijkt alsof ze dat zelf ook realiseert op dat moment. Van hey, ja. Shit, het gaat echt heel hard. Ja. Wat ben ik nu nog? Wat is er nog over of zo? Dat lijkt me heel verschrikkelijk aangrijpend om dat met elkaar ook mee te maken. Ja, dat was het ook, ja. Ja, het is, na de eerste diagnose en na al die behandelingen, zeg maar, kon zij ook weer herstellen, zeg maar. En ging ze ook wel weer het sporten oppakken. En we zijn nog naar Alpe d'Huez geweest om daar te wandelen dan. Mm-hmm. En toen kwam die diagnose weer terug, de kanker kwam weer terug. En ja, dan je moet weer die behandelingen in. En dan merk je telkens weer van elke keer dan word je weer onderuit getrapt. Dan denk je dat je in een bepaalde situatie daarin gesetteld bent. Dat je gewend bent aan een bepaalde wetenschap van ze gaat dood. En dan komt er weer slecht nieuws van een behandeling heeft niet aangeslagen. Of het is groter geworden. Of en elke keer word je weer onderuit getrapt. En elke keer word je iets afgenomen. Dat besefte, dat kwam telkens weer terug. Zo voelt dat, ja. Toen dus ook die dag, ja. En lukt het dan om, want als je, zeg maar, de dagen zo gevuld zijn met dat soort grote vragen en grote zorgen en slechte vooruitzichten, ik neem aan dat je ook af en toe even wilt ontsnappen eraan. Hè? Jullie zijn ook bijvoorbeeld, jullie zijn nog getrouwd en nog op reis geweest, al die dingen. Ja. Lukt het dan om het ook gewoon leuk te hebben met elkaar, om je even te ontslaan van die zware, vermoeiende gedachtes? Ja, we hebben juist heel erg geleefd ook in die periode. En we zijn dus naar Nieuw-Zeeland geweest 6 weken lang. En we konden ook echt wel plezier hebben. En genieten van alle dingen, genieten van elkaar. En ondertussen blijft er wel een soort van donkere wolk boven hangen. Van je weet dat dat dit allemaal van die laatste keren zijn, zeg maar. De laatste grote reis. Nog een ballonvaart heeft ze gedaan. Je weet dat het zijn allemaal de laatste keren wat je gaat doen. Mm-hmm. En dat hangt er dan ook wel boven voor je gevoel. Ja. Maar los daarvan, we konden echt wel genieten van elkaar, met elkaar. En met familie, met er zijn hele mooie momenten geweest. We hebben heel veel gelachen. En het stukje zwarte humor. Dat vind ik ook heel mooi aan het programma. Er zit eigenlijk heel veel ook gewoon levensplezier in. Juist. Ja, dat is de intentie van het programma ook geweest. Kijk, we zijn met z'n allen heel gauw geneigd om voor iemand te denken. Hè? Bijvoorbeeld iemand die ongeneeslijk ziek is of doodgaat. Hier moeten we het niet over hebben. Of daar kunnen we niks over zeggen. Of dit mag je niet vragen. En echt een hoopje patiënt van iemand te maken. Dat zie je toch veel gebeuren. En ik denk wat over mijn lijk laat zien is dat er tot aan de laatste adem vaak, zeker bij jonge mensen zoals ik nu meegekregen heb, maar spreek me tegen als het niet zo is, altijd nog leven en lust naar leven in zit. En dat kan echt nog tot aan een grap op een sterfbed zijn. Of ik heb ook iemand telefonisch afscheid genomen een paar uur voor euthanasie dit seizoen. En dan is er toch, dus heel veel tranen. En dan komt het toch, lachen we nog even kort om iets. Ja. Weet je, want dat zit er met Mirjam hetzelfde. Toch? Daar kon je echt nog. Ik heb ook over koetjes en kalfjes staan praten met haar nog. En dat we het helemaal niet over hadden. Of dat we. Ja, het loopt allemaal dwars door elkaar heen. Dwars door elkaar. Maar ik herinner me ook een gesprek met Mirjam dat wij tegen een schuurtje staan geleund bij jullie in de achtertuin. Die wordt nog verbouwd. Want we willen gewoon een mooie tuin hebben, toch? Er werd een nieuwe tuin gelegd. En dat wij echt met handen in ons broekzak gewoon als allebei 30 jaar staan van er moet ook een kist gekozen gaan worden. En dat hadden we echt een gesprek zoals je dat in de kroeg hebt over politiek of voetbal, weet je wel. En dat, juist is dat wat de essentie van dat programma is, het menselijke. En dat het niet alleen maar patiëntendossiertjes zijn waar we het over hebben, weet je wel. En het zijn gewoon normale mensen die ook nog een leven een beetje willen houden naast 100%. Dit. Ja. En is het zo, wat je zegt over grappen, een van de andere kandidaten is bijvoorbeeld een discussie over wat doen we nou, begraven of cremeren? Lekker, daar is nu al. Dat was een heel mooi fragment, dat ze op een gegeven moment toch een beetje filosofie. Misschien kunnen we dan één vingertje cremeren, zodat je iets hebt om nog mee te nemen of zo. Zij weten niet of ze Linda, als je luistert, hallo. We staan op een begraafplaats, even kort om de context te schetsen. En Alex die heeft een tumor en op een gegeven moment gaat hij dood. En zij weten niet, gaan we nou begraven of cremeren? Want begraven, dan moet je dus altijd naar de graf. Maar dan heb je wel een vaste plek. En bij cremeren, dan kan dat weer niet. Maar dan kan ik je wel meenemen als ik nog ga verhuizen naar het zuiden van het land. Daar komt zij vandaan. En wij staan daar en zij begint een beetje te contempleren hardop. Maar ik kan natuurlijk ook, zegt ze dan op een gegeven moment, dat, stel nou dat we halen alleen één vingertje eraf en dan begraven we de rest, maar dan heb ik één vingertje voor aan as, zeg maar. Maar dat meent zij zo erg. Ja. Het is helemaal niet een grap, maar we staan naar elkaar te lachen van ja. Het is een hele absurde, heel absurd gesprek. Dit zijn wel de dingen waar je dus over nadenkt. Ja. En dat bespreken we eigenlijk op een manier die niet heel zwaar is, maar gewoon zoals mensen dit soort onderwerpen benaderen. En dat is nogmaals de essentie van Over Mijn Lijk, de menselijkheid erin. Herken je dat, Ruben? Dat af en toe dat je gesprekken moet voeren, dat je ook denkt, waar heb ik het nu eigenlijk over? Ja. Ja, absoluut. De zwarte humor komt dan heel erg naar voren, om het een beetje te relativeren. Hadden jullie dat ook? Ja. Heel erg met elkaar, wat niet altijd even goed gesnapt of gewaardeerd werd van buitenstaande. Oh, echt waar? Ja, nou ja. Dat is eigenlijk ook raar, toch? Dat je dan het gevoel hebt dat je... Het gaat toch om jullie? Ja. Maar het waarderen bedoel ik dan meer mee dat andere mensen die leven dat leven niet, zeg maar. Nee. Die komen af en toe bij ons thuis en dan is het direct heel zwaar. Want ja, dit is het huis waar iemand terminaal ziek is. En dus voor hun weegt het dan in één keer heel zwaar. En dan daarna gaat hun gewoon een leventje weer door. Hoe gaat het nu met jou? Nu gaat het langzamerhand steeds beter weer, ja. Ja. Dus ben ook echt wel diep weg geweest. Maar ik ben wel heb in een depressie gezeten. Ik kon mijn werk wel gewoon blijven doen. Maar ik ben echt wel heel depressief geweest daardoor. Ja. Ja. Ja, dat snap ik ook. Ja. Het is fijn om je zo te zien ook. Ik zag je 2 weken geleden natuurlijk voor het eerst sinds een paar maanden weer. Ja, maar terug was echt anders. Ja. Zit nu weer, kan je op de radio niet zien, maar een twinkeling in je ogen. En iemand die... Ja, de geluksmomentjes komen steeds meer terug. En dat mag er steeds meer zijn, ja. Ja. Ja. En zie je dan uit naar de uitzending of ook tegenop? Beide. Het is heel gemixt. Ene kant, dat is ook een beetje waar je naartoe leeft dan. En wat voor mij persoonlijk een motivatie was om dit te willen dan. Om aan Nederland Mirjam te laten zien. En anderzijds, het is ook wel heel spannend. Want je laat Nederland Mirjam zien. En Mirjam die in haar kwetsbare momenten, zeg maar. En hoe gaan mensen daarop reageren? Wat voor reacties krijg je? Het is heel, heel bloot eigenlijk. Van iedereen, het is for the world to see, letterlijk. Ja, absoluut. Ga je samen kijken met familie? Daar ben ik zelf eigenlijk nog niet goed over uit. Ik denk het wel. We hebben de aflevering al gezien natuurlijk nu. Ja. Dus in die zin, het is niet dat we in één keer in de diepe worden gegooid. Nee, maar het is wel even spannend. Ja. Ja, snap ik. Succes daarbij alvast. Dankjewel. En hopelijk kun je er ook van genieten. Want ook een mooi document. Tim, even de uitzendinformatie vanaf morgenavond. Ja, 9:30 op NPO 1. No Ceiling van Eddie Vedder. En daarvoor hoorde je een fragment uit de Nieuwsbv over Mijn Lijk. Het programma van Tim Hofman dat vandaag dus begint, het 10e seizoen. We hebben het afgelopen uur gepraat over wat je zou doen als het je laatste nacht zou zijn. En onze gast van het eerste uur en geestelijk verzorger Joep van der Geer, die bleef nog even zitten om met de luisteraar door te praten. Er werden mooie verhalen gedeeld over bijna doodervaringen, de laatste momenten met naasten. En we vonden troost. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De president van Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd na de ontsnapping van een beruchte drugscrimineel. De man was volgens de Spaanse krant El País al 15 uur zoek toen de autoriteiten moesten toegeven dat hij was ontsnapt uit een gevangenis in het zuiden van het land. President Noboa zegt dat de noodtoestand bedoeld is om leger en politie hun werk te laten doen. De voortvluchtige is een bendeleider die al 12 jaar vastzit. Hij is vaker ontsnapt en zou ook betrokken zijn bij de moord op presidentskandidaat Villavicencio afgelopen zomer. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat de leiders in het Midden-Oosten vastbesloten zijn om te voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas verder escaleert. Blinken is een week lang in de regio en bezoekt verschillende landen. Op basis van zijn ontmoetingen tot nu toe zegt hij dat alle leiders beseffen dat het een grote uitdaging is. De komende dag deelt Blinken zijn conclusies met Israëlische leiders. Hij zegt dat een verdere escalatie van het conflict voor niemand goed is, ook niet voor Israël, Libanon en Hezbollah. De Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines heeft in meerdere toestellen loszittende schroeven gevonden. Het gaat in alle gevallen om Boeings van het type 737 MAX 9. De vliegtuigen werden uit voorzorg geïnspecteerd nadat een toestel van een andere maatschappij afgelopen weekend tijdens een vlucht een deel van de romp verloor. Bij hoeveel vliegtuigen United nu mankementen heeft gevonden is niet duidelijk. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft een vliegverbod ingesteld voor alle toestellen van dit type Boeing. De fabrikant zegt alle medewerking te verlenen aan de inspecties. Het weer, het is een heldere nacht, min 2 aan zee tot min 7 in het binnenland. De komende dag is het zonnig, maar in het noorden trekken wolken over. De temperatuur ligt rond het vriespunt en door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Je luistert naar de nacht van BNN VARA. Het is dinsdag 9 januari en onze uitzending staat geheel in het teken van de vraag: wat als dit jouw laatste nacht zou zijn? Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, we hebben het gehad over het levenseinde, het werken in het hospice. En ja, tegen wie jij nog wat wil zeggen als dit je laatste nacht zou zijn, hypothetisch dan natuurlijk. Voordat we daarmee doorgaan met dat gesprek en mooie fragmenten die we nog voor je klaar hebben staan, eerst nog even wat andere dingen die vandaag staan te gebeuren. In Polen heeft de regering een verbod opgelegd op het kappen van de 10 oudste bossen in het land. Volgens minister van Klimaat Paulina Hennig-Kloska is het besluit een eerste stap op weg naar een systemische oplossing die de houtkap in de bossen verder zal beperken. Volgens opiniepeiling is 75% van de Polen van mening dat de houtkap moet worden verminderd. Verder de Franse premier Elisabeth Borne diende gisteren haar ontslag in en waarschijnlijk benoemt president Emmanuel Macron deze ochtend de nieuwe premier van Frankrijk. Het lijkt erop dat de 34-jarige minister van Onderwijs Gabriel Attal de opvolger van Borne wordt. En de missionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken lanceert vandaag een nieuw landelijk meldpunt voor discriminatie. Er komt een website en er verschijnt een campagnefilm met de slogan discriminatie.nl meldt het wel. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, en ook deze nacht is het, zoals elke nacht van BNN VARA, tijd voor de Nachtkraker. De quizvraag waarmee jij een lekkere chocoladereep kunt winnen. En we doen ook nu alsof het de laatste nacht van ons leven is. In 2001 reisde sportjournalist Henk Spaan naar Parijs, de stad waar zanger Jim Morrison van The Doors zijn laatste nacht doorbracht. En Morrison die is er ook begraven op het beroemde kerkhof Père Lachaise. Spaan was niet alleen, hij reisde samen met een Olympisch kampioen. En dat is de vrouw van wie wij graag de naam willen weten. Dus welke fan van Jim Morrison hoor je in het volgende fragment? You're lost, little girl. You're lost, little girl. You're lost, tell me who are you? Think that you know. Nou, ik vind sowieso wel dat hij echt een hele goede stem heeft. Ook als je hem live hoort zingen. Misschien niet altijd, maar als hij wilde, dan had hij ook sowieso live een hele, hele mooie stem. Ik vond hem natuurlijk ook een lekker ding. Jim. Ja. Is hij mooier dan Mick Jagger? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Ja, dat denk ik zeker. Waarom de Doors? Waarom niet ABBA of Rob de Nijs? Ja. Goeie vraag eigenlijk. Ik denk toch de muziek en misschien de uitstraling van Jim zelf. Ja, mensen die toch anders zijn of zo, dat ze ook vroeg sterven. Dat was met Jim ook zo. Misschien maakte dat ook wel aparte. Maar ja, ik denk toch dat ze helemaal zijn eigen leven ging leiden. Eigenlijk was hij gek, maar toch had het ook wel weer iets. Het is wel iemand die echt geleefd heeft in die korte tijd dat hij geleefd heeft. Father. Yes, son. I want to kill you. I want to kill my father. I want to fuck my mother. Oh ja, dat is toch gek. Dat is toch wel. Ja, ik weet het niet. Was hij heel ongelukkig, Jim? Ik denk niet dat hij een supergelukkig mens was, maar wat mist zo iemand dan, denk ik dan? Wat mist hij? Wat is geluk eigenlijk? Het kerkhof Père Lachaise in Parijs, waar de poplegende begraven ligt, is natuurlijk het eerste doel van hen die op zoek zijn naar belangrijke plekken in de laatste weken van het korte leven van Jim Morrison. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. Het moet een hele treurige bijeenkomst zijn geweest, hè, die begrafenis. Hij was dood en toen hebben ze hem een dag of twee dagen later met 5 mensen begraven. Oh, 5 maar? Ja, zijn vriendin en Agnès Varda. Een van de hippie-regisseur uit die tijd. Dat was het voor de wereldberoemde Door. Dat is niet veel. Het is toch een raar idee dat daar Jim Morrison ligt. Vind je het? Überhaupt dood vind ik moeilijk om te begrijpen. En jij? Ja, ik heb een paar jaar terug een meisje bij mij uit Jong Oranje gebracht. Ja? Dus toen 17. Wat was ermee gebeurd dan? Die heeft een auto-ongeluk gehad. En toen, als je haar dan weer zag, ik heb haar toen later weer gezien, dan bleek het wel of de echte persoon niet erin zat, alsof die verdwenen was. Maar dat er zeg maar een hoesje ligt waar ze ingezeten heeft. Hoezo, je hebt haar gezien? Toen zij was opgebaard als thuis, oh ja, ben ik met haar moeder naar boven geweest om haar nog even te zien. En, maar het is toch. Ja, het lijkt wel of een mens in een hoesje zit of zo. Dit ben ik, maar dit is een hoesje waar ik ingeplaatst ben. Maar als ik hieruit ben, is het hoesje dat overblijft. Dat, ja, dat is dan een poppetje is of zo. This is the end. My only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. This is the end. Ja, en dat is ook het einde van dit fragment. Maar de vraag is, wie hoorde je hier in de regen op het kerkhof in gesprek met Henk Spaan over Jim Morrison? Als je het weet, bel dan 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. En dan win jij misschien die heerlijke reep chocolade. We hoorden net al een stukje, maar we draaien het even helemaal, zodat je genoeg tijd hebt om erover na te denken. The End van The Doors.

Nou, als je je wekker was vergeten te zetten, maar je had wel NPO Radio 1 aanstaan, dan ben je nu wakker. Dit was The End van The Doors hier op NPO Radio 1. En we gaan door naar... De Nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel. Welkom terug. We zijn bezig met De Nachtkraker. Ik liet je net een fragment horen van Henk Spaan, die in Parijs op het wereldberoemde kerkhof bij Pierre Lachaise, in gesprek ging over de Doors. De vraag die daarbij hoorde was: met wie ging Henk in gesprek? Met wie was Henk in gesprek? Ja, daar kwamen een hoop leuke appjes binnen in die app van NPO Radio 1. Maar er was één iemand die belde zo ontzettend snel. Een hele goede nacht. Harry Wesselink, Nijmegen. Kijk, zo, dat is ook zakelijk opgenomen, Harry Wesselink uit Nijmegen. Harry Wesselink, Nijmegen. Heijendaalseweg, 131A, 6525 AJ Nijmegen. Want de vorige keer heb ik de reep chocola nooit gekregen. Oh, kijk, maar nu kan wel iedereen jou een reep chocola sturen. Nee, maar we gaan je die reep chocola sturen. Ja, ik begreep het al van de redacteur hier, dat we een chocoladereep vergeten waren. Ja, ik heb netjes mijn adres opgegeven, maar ik heb hem en dan nooit komt gekregen. Hij niet. Ja, stom. Ik ga daar morgen achteraan. Vind je dat goed? Ja, moet ik het nog één keer vertellen? Nee, want er komt heel Nederland achter je aan. Nee, dat doen we zo achter de schermen. Anders hoort iedereen dat, Harry. Dat is helemaal niet handig. Nee, maar ik bedoel mijn adres. Met de adres doen we ook achter de schermen. Want anders gaat het, krijg je allemaal gekkies aan de deur, denk ik. Dus dat moeten we niet hebben. Oké. Hey, maar je weet wel het antwoord. Tenminste, dat hoop ik dan. Want dan stuur ik je er meteen twee op. Ik dacht de stem te horen van de vroegere schaatsster Marianne Timmer. Marianne Timmer. Dat dacht ik. Oké, nou dan ga ik eens even kijken hier naar het jurylid. Ja? Dat klopt. Ja? Ja. Dus, jij bouwt ook geen spanning op, Boris. Shit, ik zat zo in het adres al wat we nog moeten regelen. Nou, Harry, je hebt het goed. Gefeliciteerd. Nou, er zijn twee repen. Twee repen en misschien nog wel een derde. Maar dat moet je echt gaan kijken als het pakketje binnenkomt. Oké, ja, dat is voor straf dan, die derde. Ja, voor onze straf, Harry. Goed zo. Maar je moet nog wel het adres hebben dan. Ja, nee, dat doen we achter. Dat doet Boris met je. Oké, goed zo. Ja? Oké, helemaal goed. Dankjewel, Harry. Dankjewel. Hoi. Ja, we gaan geen adres hier gewoon zomaar op NPO Radio 1 noemen. Dan komt iedereen bij je aan de deur. Nou, chocoladereep komt eraan voor Harry. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Ja, zeker en wel. En wanneer een ouder overlijdt, want daar hebben we het deze nacht over het levenseinde. Wanneer een ouder overlijdt, is dat voor een kind altijd heel erg lastig. Laat staan als je er al een hele tijd tegenaan zit te hikken. In De Tijd van Je Leven gaat Willemijn Veenhoven in gesprek met de schrijver Robert Haasnoot en zijn dochter Sascha. En Robert heeft longkanker en zal binnenkort overlijden. En hij heeft zijn lot al aanvaard, maar zijn dochter Sascha, die vindt het heel erg lastig. Nee. Hoe verandert een relatie als een dierbare ongeneeslijk ziek is? Hoe ga je dan met elkaar om? En op wat voor manier praat je daarover? Dat ga ik vragen aan Sascha Haasnoot. Die is hier samen met haar vader Robert Haasnoot en Sander Dolson. Longarts zit ook nog steeds aan tafel. Sascha en Robert, goedenavond. Hi. Dochter en vader, vader en dochter, recht tegenover mij. Sascha, jij bent 23. Hoe zou je je band met je vader omschrijven? Heel intens. Ik ben wel echt een vaderskindje. En ik denk dat dat heel typerend is voor twintigers, maar ook dertigers. Ja. Dat ik best wel zoekende ben in het leven. Niet alleen voor twintigers. Niet alleen voor twintigers en dertigers. Maar ja, mijn vader is wel altijd de eerste persoon die ik bel. Ja? Hij heeft wel echt de beste adviezen. Ik luister daar dan niet altijd naar. Juist niet. Maar het is, ja, ik spiegel mezelf wel vaak met mijn vader. Ik vind het ook echt belangrijk dat hij trots op me is als mens. En dat laat je ook elke dag zo'n beetje wel weten. Ja. Klopt het een beetje wat ze zegt, Robert? Ja, ik heb een aantal keren moeten duidelijk maken dat ik niet zozeer onder indruk ben van wat ze allemaal doet in het leven. Hè, maar gewoon wie ze is als mens. En dat ben ik al haar hele leven. Want het is altijd wel een bijzonder. Het is een bijzonder kind. En dat is ze. Dat is wel het beste advies dat je kan geven, toch? Of het mooiste wat je kan zeggen. Van ik ben trots op jou. Ja, maar dat maakt niet uit wat je doet. Dat je vooral luistert naar wat je wil in het leven. Ja. Ja. Ja. Jullie zitten hier niet zomaar.

a love that cannot lie. Love is strong and only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams we stop existing and start living. Heal the World van Michael Jackson hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, deze nacht staat in het teken van het levenseinde. Hoe zorgen we dat we beter en misschien ook wel meer over de dood spreken, kunnen spreken? We vroegen je hoe je je laatste nacht zou willen beleven. En daar kwamen ook heel veel reacties op. Hè. We belden met Dammes, Denise, Sabina, Anneke. En ook Ab belde. Een hele goede nacht, Ab. Goeienacht. Toen jij belde, waren we al bezig met een volgend item in de uitzending. Dat is dan altijd zo lastig dat we dan eigenlijk je verhaal nog wel willen horen, maar er geen tijd voor hebben. Boris van de redactie die zei, we moeten Ab toch even spreken. Hier zijn we dan. We bellen met elkaar hier op NPO Radio 1. Jij ging ook aan, hè, op die oproep van hoe zou jij je laatste nacht beleven? Zeker, want ik moest meteen terugdenken aan de nacht van 28 tot 29 juli. Mm-hmm. Dat was de laatste nacht van mijn vrouw Arnita. Die wist dat ze op 29 juli vrijwillig uit het leven afscheid zou nemen van het leven. We wisten dat 5 dagen. We hebben 5 dagen heel intens doorgebracht in het Spaarne gasthuis in Hoofddorp, het ziekenhuis. Mm-hmm. En we hadden met het ziekenhuis afgesproken dat ik die laatste nacht bij haar zou mogen blijven slapen. En dat heb ik ook gedaan. En we zijn 54 jaar getrouwd geweest. Bijna 54 jaar, moet ik zeggen. En het was de mooiste nacht van al die 54 jaren. Wat een ja, prachtig en tegelijkertijd ook een ja, vreselijk jaar. Moet ik een vreselijk verhaal noemen? Ik weet het niet, maar... Ja, het is niet te bevatten. Mijn vrouw Arnita liep op 22 juli nog te winkelen in de winkelstraat in Heemstede. Vervolgens hebben we op zondag 23 juli nog samen gegeten, heel gezellig, in een restaurant. Hmm. Maar op maandag 24 juli, omdat ze wat buikklachten had, is ze naar de eerste hulp van het ziekenhuis gegaan in Hoofddorp. En toen bleek dat het helemaal mis was in haar buik. En dat ze een soort tijdbom in haar buik had. En ze moest meteen geopereerd worden. Een hele zware operatie. Met mogelijk zware complicaties. En met een stoma. En met zondevoeding. En toen heeft mijn vrouw ervoor gekozen. Ze werd bijna 75 jaar. Dat ze zei, ik heb altijd alles in orde gemaakt voor de euthanasie. En dat goed besproken met mijn huisdokter. En ik wil graag uit het leven stappen. Want ik wil deze operatie, maar vooral de complicaties, niet meer meemaken. Ja. Als ik vraag mag, Alp, hoe ging dat gesprek toen? Toen jij dat hoorde en toen dat allemaal gebeurde op die maandag? Ja, dat was natuurlijk heel erg heftig. Want er kwam nog een complicatie bij. Dat onze zoon met schoondochter en de 3 kleinkinderen... op dat moment op vakantie waren in Australië. En zaten midden in Australië bij Alice Springs. Ja, en die moest ik natuurlijk gaan bellen. En die moest de hals over kop terugkomen uit Australië. Want mijn vrouw wilde natuurlijk haar zoon, de schoondochter en die kleinkinderen nog absoluut zien. Ja. Ze was heel erg bang dat die tijdbom in haar buik, dat dat fout zou gaan. Daarom moest ze ook blijven in het ziekenhuis. Ze koos voor palliatieve zorg. Mm-hmm. Uiteindelijk duurde haar dat ook nog te lang. En heeft ze dus gekozen voor euthanasie. In overleg met het ziekenhuis en met de huisdokter. Maar dat absces, het kon elk moment fout gaan in die buik. Dus ze wilden per se die kinderen nog zien. En dat is gelukt. Die zijn op woensdag teruggekomen na 36 uur reizen uit Australië. En toen hebben we op 27 juli mijn verjaardag nog gevierd in het ziekenhuis. En toen op 28 juli, die vrijdag, ben ik de hele dag in het ziekenhuis gebleven. En vervolgens zijn we de laatste nacht ingegaan. En toen hebben ze een bed gekoppeld aan het bed van Arnita. En toen heb ik de hele nacht bij Arnita kunnen doorbrengen. En dat was zo mooi. Om een voorbeeld te noemen, wij luisterden altijd thuis. We zijn radiomensen. Wij luisterden altijd thuis op vrijdagavond naar het programma Ron Wacht op de Nacht. Van Ron Brandsteder. Mm-hmm. Dat hebben we toen ook gedaan. En toen draaide Ron allerlei prachtige chansons en liedjes. En dat bracht ons weer op hele mooie herinneringen uit ons leven. Wat voor herinneringen hebben jullie gedeeld in die laatste nacht? Kun je er eens wat noemen? Ja, zeker. Natuurlijk nog de geboorte van onze zoon. Daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad. Maar ook onze prachtige vakanties in Frankrijk. Het ging vooral die laatste nacht dat we tegen elkaar gezegd hebben, wat hebben we toch echt fantastisch genoten. Wat hebben we een mooi leven gehad. Natuurlijk hebben we ook dips gehad in dat leven. Maar we hebben in zijn algemeenheid, en dat hebben we gedeeld, zo fijn leven gehad en zo mooi leven gehad. En we hebben zo met zoveel plezier eigenlijk die nacht kunnen terugkijken op dat leven. En dat is zo mooi geweest. Dat is eigenlijk niet te beschrijven. Mm-hmm. Die laatste nacht was zo'n mooie nacht. Ja. We hebben geluisterd naar dat radioprogramma. We hebben gekeken naar de chanson van Charles Aznavour, Le Bon Moment, op de iPad van mijn vrouw, die ze nog bij haar had. Mm-hmm. Dus we hebben en die nacht is echt onvergetelijk geweest. Ja. Om 2:30 heeft ze tegen mij gezegd, Ab, we gaan nu slapen. Want we moeten morgen goed en fit zijn. Want morgen neem ik afscheid van het leven. En dan moeten we er ook nog een beetje goed uitzien. En je kunt het geloven of niet, Jan. Maar ik ben zo vertrouwd in haar armen in slaap gevallen. En ze heeft mij een paar uur later om 7:30 's morgens die zaterdag wakker gemaakt. En toen was ze al heel mooi aangekleed. Voor alles wat er ging gebeuren die dag. Nou, dat is die nacht geweest. Dus dat is niet te beschrijven. Je zegt ook de hele tijd dat het... En dat vind ik het prachtige eraan, maar dat het zo mooi was. Ik heb op vele verzoek die 5 dagen in dat ziekenhuis, die 5 laatste dagen en die laatste nacht, dat heb ik beschreven in een boekje. Ja. En dat boekje, dat heet Dat is goed, dokter, maar kan het niet wat eerder? Omdat mijn vrouw wilde echt ermee stoppen, omdat ze zo bang was dat het mis zou gaan in die buik. En dan was de ellende niet te overzien geweest. Mm-hmm. Maar wij waren alle twee ingenomen met het feit dat wij al lang van tevoren, al jaren geleden, over de dood hebben gesproken. En ik zou iedere luisteraar willen aanbevelen, praat eens een keer over de dood. Denk eens na over wat als je iets overkomt en dat je denkt van ja, dat wil ik eigenlijk niet meemaken. Wat is er dan mogelijk? Bespreek dan je euthanasiewens. Doe dat met de huisdokter. En dat staat beschreven in dat boekje. Maar vooral hoe mooi dan die laatste 5 dagen kunnen zijn. En hoe onbeschrijfelijk mooi die laatste nacht is geweest. Ja. Dat hebben we ook echt te danken aan dat we alles zo goed geregeld hebben in die euthanasieverklaringen. Mm-hmm. We waren ook al jaren lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijwillige Levenseinden. Ja. De NPVJ. Dat is echt belangrijk. En dat heb ik op vele verzoek omschreven in dat boekje. En als mensen willen lezen hoe je dat goed kunt regelen en hoe je dat moet doen met je huisdokter, dan zouden ze dat in dat boekje kunnen lezen. Want dat is een wens van Anita geweest. Delen met mensen hoe je op een toch hele humane en goede manier afscheid kunt nemen van het leven. Ja. En dat heeft ze die zaterdag, toen de euthanasie plaatsvond, ook gedaan. Dat is echt zo mooi gedaan. Zo mooi. De huisdokter heeft dat zo prachtig gedaan. En ze heeft zo mooi tot aan het laatste moment de regie in handen gehouden. Alles. Heel zelfbewust. Mm-hmm. Zelfverzekerd. En eigenlijk al die tijd heel opgewekt. Vond je dat knap om te zien dat ze zo opgewekt bleef? Ja, ze heeft in die week zo dikwijls tegen mij gezegd dat ze zo blij was dat ze het allemaal zo goed geregeld had. En dat ze uit het leven mocht stappen. Dat ze daar zo blij om was. En ik heb wel eens tegen haar willen zeggen, is blij wel het goede woord, Anita? Maar dat heb ik niet gedaan, omdat ze was echt blij. Ik wou zeggen, misschien moet je aangeven, ik ben tevreden. Nee, zij was echt blij dat ze het goed had geregeld. En ze was blij dat de huisdokter de euthanasie wilde verrichten. En ze was blij dat ze uiteindelijk op een humane en fijne manier afscheid kon nemen van het leven. Dan kan de dood dus ook, ja, hoe gek het dan ook klinkt, weliswaar onbeschrijfelijk en onbegrijpbaar en niet te bevatten zijn, maar ook kan het op een hele mooie manier gaan. Ja. Hoe gaat het nu met je op? Nou, ik heb een moeilijk 1/2 jaar achter de rug, want het is in zo korte tijd gegaan. In die 5 dagen, dat was natuurlijk niet te beschrijven. Ik mis er enorm, want ook al heb je het allemaal goed geregeld en al is het allemaal heel mooi gegaan, het verdriet is er niet minder om. Mm. Het gemis is er niet minder om, maar het is wel draaglijker. Maar ik mis er enorm. Ik heb wel een moeilijke tijd achter de rug. Het gaat nu iets beter met de hulp van mijn zoon, schoondochter en de kleinkinderen en vele mensen om me heen. Maar ja, het is natuurlijk onbeschrijfelijk eigenlijk. Ja. En zo loop je nog te winkelen. En een week later ben je er niet meer. Ja. Op 29 juli was die nacht, de nacht van 28 op 29 juli. Ja. En toen luisterden jullie naar dat nummer Les Bons Moments van Charles Aznavour op die iPad. Ja. Mag ik voor je draaien hier op Radio 1? Ja, ik vind het geweldig. Het geeft aan hoe mooi het leven kan zijn. Ja, en zoals je net zei, hoe mooi ja, de dood dus ook is eigenlijk. Het kan zijn. Ja, ja. Kan zijn, ja. Ja. Dat, dat ja. moet ik zeggen, ja, sorry. Ja. En denk er eens over na. Ja. Hey, dank voor je belletje, Ab, en voor je prachtige verhaal. Ik wens je nog een hele fijne dag. Dankjewel, Jan. Dankjewel, Ab. Dank je voor je mooie uitzending. Dankjewel. Nous avons eu de bon moment. Nous avons eu de grands moments. De folle joie, d'étrange peine à vivre ensemble. Nous étions gorgés de printemps et fiers d'étaler nos 20 ans. Que les feux de l'amour et le désir rassemblent. Un jour riche, un jour sans un sou, nous étions heureux. Jour et nuit brûlait en nous cet amour fou qui nous ressemble. Bien sûr, le bonheur est mouvant, mais il laisse au cœur des amants. Nous avons eu de bons moments. Nous avons eu de grands moments, des crépuscules clairs, des aubes grises ensemble. Nous étions jeunes et insouciants et vivions comme des enfants. Que les jours de la vie et les rêves rassemblent. Mais aujourd'hui, mon triste cœur, ta peine oublie ta peur, et bien que ton amour se meure, sèche tes pleurs, car il me semble qu'il vaut mieux dire, en se quittant, nous avons eu pour quelque temps de bon. Le bon moment van Charles Aznavour. De goede momenten, ja, prachtig verhaal van Ab. Zo op de valreep van deze nacht van BNN Vara. Ja, we gaan die nacht ook meteen afsluiten. Want bij mij in de studio Merel Wielaert met Vroeg. Goedemorgen. Dat betekent dat de ochtend begonnen is. Waar gaan we mee beginnen zometeen? Nou, we gaan beginnen met een rechtszaak. De gemeente Westerwolde die trekt een grens, stapt naar de rechter, gaat over Ter Apel, gaat over het COA, gaat over de hoeveelheid opvang, gaat over de spreidingswet. Zware kost. Ja. Zware kost zo op de vroege ochtend. Zeker, absoluut. Nou, dat allemaal zo met Merel Wielaert. Zijn wij de volgende week gewoon weer hier met de nacht van BNN Vara. Wat gaan we dan doen? Ja, dat weten we nog niet, hè. Gaan we allemaal bekijken deze Living week. Living on the edge. Ja, precies. Zometeen vroeg, blijf lekker luisteren naar NPO Radio 1. NPO Radio 1. 5 uur.